بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج کی گفتگو کا عنوان ہے مقاصد شریعت اور اجتہاد. مقاصد شریعت اور اجتہاد بظاہر یہ دونوں الگ الگ مضمون ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی گہری معنوی مناسبت پائی جاتی ہے. مقاصد شریعت سے مراد وہ بنیادی مقاصد اور اہداف ہیں جو اسلامی شریعت کے جملہ احکام میں بالواسطہ یا بلا واسطہ پیش نظر رہتے ہیں. ایک اعتبار سے شریعت اسلامیہ کی حکمت یا وزڈم جو پیش نظر ہے، اس کا مطالعہ مقاصد شریعت کے تحت کیا جاتا ہے. مقاصد شریعت پر مطالعے کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن اسلام کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے. شریعت جو انسان کی کامیابی اور کامرانی کا واضح، کھلا، آسان اور دو ٹوک راستہ ہے، جو انسان کو اس کی منزل مقصود تک کامیابی کے ساتھ پہنچا دیتا ہے، جو انسان کو حقیقی زندگی کے مصدر اور ماخذ تک لے جانے کا واحد ضامن ہے، اس کے احکام میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، اللہ نے وہ احکام کیوں دیے ہیں، اس پر روز اول سے مسلمان غور و خوض کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم مقاصد شریعت کی بات کرتے ہیں یا حکمت تشریح کا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، تو دراصل ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم شریعت کے احکام پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے احکام ہیں. ہمیں شریعت کے احکام کو اس لیے ماننا چاہیے کہ ان کا اللہ نے اور رسول نے حکم دیا ہے. اگر اللہ اور رسول کے پیش نظر ان کی کوئی حکمت نہ بھی ہوتی، تو بھی ہم ان احکام کو ماننے کے پابند اور مکلف تھے. ان حکمتوں کو جاننا یا نہ جاننا ایمان کی شرط نہ ہونا چاہیے. اگر ہم حکمت نہ جانتے ہوں تب بھی ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم حکمت جان لیں تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ اور زیادتی ہونی چاہیے، ایمان میں مزید پختگی پیدا ہونا چاہیے. یہ بات کہ اگر شریعت کی کوئی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، شریعت کی حکمت کو میری عقل نے تسلیم کر لیا تو میں شریعت کو مانتا ہوں، اور اگر میری عقل نے شریعت کی حکمت کو قبول نہ کیا تو میں نہیں مانتا، یہ شریعت پر ایمان نہیں ہے، یہ اپنی عقل پر ایمان ہے. اپنی عقل سے تو انسان ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے. کوئی دشمن بھی آپ کو کوئی نسخہ بتائے اور آپ کی عقل اس کو درست تسلیم کرے تو آپ مان لیتی ہیں. آپ کا مخالف بھی اگر آپ کو کوئی حل بتائے اور آپ کی عقل میں آ جائے تو آپ کو ماننے میں تعامل نہیں ہوتا. اس لیے اگر احکام شریعت کے ماننے یا نہ ماننے کا دار و مدار انسان کی اپنی عقل پر ٹھہرا دیا جائے تو پھر شریعت شریعت نہیں رہتی، وہ دنیا کے کسی بھی عام انسان کے مشورے سے زیادہ حیثیت کی حامل نہیں ہوگی. اس لیے یہ بات پہلے دن سے صاف ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حکم شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کا حکم دیا ہے، تو وہ بات ہمارے لیے حرف آخر ہونی چاہیے اور اس پر ہمارا ایمان اس طرح مضبوط ہونا چاہیے جیسے اس وقت سورج کے نکلنے پر ایمان ہے. اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے ہمارے ایمان میں پختگی آ جانی چاہیے، اور اگر حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی عقل کی کمی اور اپنی فہم کا قصور سمجھنا چاہیے. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. انسان دل میں حرج کیوں محسوس کرتا ہے؟ اللہ اور رسول کا فیصلہ سننے پر اگر دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عقل میں وہ بات نہیں آتی، اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تو انسان تنگی محسوس کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود احکام شریعت کی حکمت سے واقف ہونا یا اللہ کے فرمودات، اللہ کے احکام کی حکمتیں جاننا یہ اللہ کے مقرب اور نیک انسانوں کا طریقہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. ارشاد دعا کہ اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو جواب میں یہ فرمایا کہ بلا, ایمان تو بے شک رکھتا ہوں, ولیکن لیطمئن قلبی, تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. مزید اطمینان ہو جاتا ہے جب انسان دیکھ لیتا ہے. بعض اوقات آدمی سن کر ایمان لے آتا ہے, بات کو مان لیتا ہے, لیکن جسے پختگی اور اطمینان قلبی کی کیفیت کہتے ہیں وہ دیکھ کر حاصل ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خضر سے الگ ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آئیے ذرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب کام میں نے کیوں کیا. اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے اس کی حکمت بتائی اور کہا کہ ما فعلتہ عن امری, میں نے کوئی ایک فعل بھی اپنے حکم سے, اپنے فیصلے سے نہیں کیا, سب اللہ کے حکم سے کیا تھا, اور یہ اور یہ اور یہ حکمتیں اس کے پیچھے تھیں. گویا اس کے باوجود کہ حضرت خضر کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے حکم سے میرے پاس آئے ہیں, میں نے جو کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان افعال کی حکمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں تاکہ ان کے مزید اطمینان میں اضافہ ہو جائے. ان دو مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احکام شریعت کی حکمتیں جاننا یہ ایک فطری بات ہے, اور اگر صاحب ایمان کو یہ حکمتیں آتی ہوں تو وہ زیادہ اطمینان اور قوت کے ساتھ اس بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا اور ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ کیا شریعت کے احکام میں ہر حکم کے پیچھے کوئی علت یا کوئی حکمت ہے؟ کیا اللہ تعالی نے جو احکام دیے ہیں وہ ہماری کسی حکمت کی خاطر دیے ہیں یا بغیر حکمت کے دیے ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیچھے کوئی حکمت یا علت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. ہم بندے ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کرنے کے مجاز نہیں ہے جو کسی حکمت پر مبنی نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جبھی کوئی چیز کرے یا پیدا کرے یا حکم دے جب اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہو. مصلحت کی پابندی تو مجبور انسان کرتا ہے, محدود صلاحیتیں رکھنے والا فرد کرتا ہے. جس کا حکم, جس کی حکومت, جس کا اقتدار, جس کی حکمت, جس کا فعل ہر چیز لامحدود ہو, وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہو سکتا. توحید کی حقیقت کے نقطہ نظر سے یہ مسلک بڑا مضبوط معلوم ہوتا ہے. اشاعرہ جو مسلمانوں میں علم کلام کا ایک مشہور مسلک ہے, وہ اسی بات کے قائل ہے. اشاعرہ میں امام رازی کا نقطہ نظر یہی ہے, اور امام رازی نے اپنی تفسیر میں, اگر آپ نے امام رازی کی تفسیر پڑھی ہو تو بڑے غیر معمولی زور و شور سے اور دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے. امام رازی اور ان کے ہم خیال حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان احکام کی حیثیت تقریباً اس طرح کی ہے, سمجھنے کے لیے بغیر تشبیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کے دو ملازم ہوں اور ایک کے بارے میں شبہ ہو کہ شاید یہ فرما بردار نہیں ہے یا وفادار نہیں ہے, اور اس کی فرما برداری کو جاننے کے لیے کوئی حکم آپ دے دیں, اس حکم میں فی نفسی ہی کوئی حکمت نہیں ہے, لیکن مقصد یہ جاننا ہے کہ یہ کتنا فرما بردار ہے. کسی ملازم کی دیانتداری کو آپ جانچنا چاہیں اور گھر میں خاموشی سے کوئی 10 روپے کا نوٹ, 100 روپے کا نوٹ کہیں رکھ دیں اور دیکھیں کہ یہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا, صفائی کرنے والی اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی, فی نفسی اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. وہاں رکھنا نہ رکھنا ایک عام سی بات ہے, لیکن آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ کتنا عمل کرتی ہے دیانت پہ یا نہیں کرتی. امام رازی اور ان کے رفقاء کا کہنا ہے کہ احکام شریعت میں بس اسی طرح کی مصلحت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی حکمت یا انسانوں کے لیے کوئی فائدہ اس میں پیش نظر نہیں. ظاہریہ کا بھی یہی مسلک ہے جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا. لیکن مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت, فقہاء اسلام, محدثین اور شارحین قرآن کی غالب اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ احکام شریعت کے پیچھے مصلحتیں ہیں, اور وہ مصلحتیں انسانوں کی مصلحتیں ہیں. انسان کی فلاح و بہبود, انسان کی کامیابی اور کامرانی, انسان کی زندگی میں توازن اور اعتدال کا حصول, انسان کی جان و مال کا تحفظ, یہ مقاصد ہیں, یہ مصلحتیں ہیں جو احکام شریعت میں اللہ نے پیش نظر رکھی ہے. مسلمانوں کی غالب اکثریت کا یہ خیال ہے. ان میں جن حضرات نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے ان میں سے دو کا نام میں لوں گا. اگر آپ کو عربی آتی ہو تو یہ دو کتابیں آپ ضرور پڑھیں. ایک کتاب سلطان العلماء علامہ عز الدین ابن عبد السلام کی کتاب ہے. سلطان العلماء علامہ عز الدین ابن عبد السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے شافعی فقی تھے. اتنے بڑے فقی تھے کہ ان کا لقب سلطان العلماء تھا. مصر کے چیف جسٹس تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام, دو جلدوں میں ہے اور اس سائز کی دونوں جلدیں ہیں, کوئی 600-700 صفحے کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے بہت تفصیلی دلائل کے ساتھ انتہائی معقول اور منطقی انداز میں قرآن و سنت سے مثالیں دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے. دوسری کتاب جو اس مضمون پر بڑی بنیادی کتاب ہے وہ فقہ حنبلی کے ایک مشہور فقیہ علامہ ابن قیم کی ہے, جن کا نام آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا. علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہیں اور فقہ حنبلی کے نامور ترین اور قابل احترام ترین فقہا میں سے ہیں. ان کی کتاب اعلام الموقعین, اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے دلائل سے کہ شریعت کے ہر حکم کی اصل وجہ عدل ہے. مکمل عدل کا نفاذ, مکمل انصاف, یہ شریعت کے تمام احکام کا مقصد ہے. اور ایک ایک چیز کی دلیل دے کر چار زخیم جلدوں میں کتاب لکھی ہے, اور جو آدمی اس کو پڑھتا ہے وہ اطمینان قلبی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عدل کی انتہائی رعایت رکھی گئی ہے. تیسری کتاب جو پوری انسانی تاریخ میں منفرد نوعیت کی کتاب ہے, فلسفہ قانون کی تاریخ میں اس سے بہتر کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. کسی قوم میں, کسی تہذیب میں اور کسی قانونی روایت میں فلسفہ قانون پر اس سے بہتر کتاب موجود نہیں ہے. وہ مشہور مالکی فقیہ امام ابو اسحاق شاطبی کی الموافقات ہے. امام ابو اسحاق شاطبی توئے کے ساتھ الموافقات ان کی کتاب ہے, چار جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے تمام تر منطقی اور عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت اور مصلحت ہے, اور وہ مصلحت یہ ہے. اس لیے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شریعت کے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت, کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. خود قرآن مجید پر غور کرنے سے بعض احکام کی حکمتیں اور علتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. خود قرآن مجید نے وہ مصلحتیں بیان کی ہیں. مثلا ایک جگہ یہ تذکرہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے, اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا. پیغمبروں کے بھیجے جانے کی حکمت کے طور پہ ارشاد فرمایا گیا کہ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ کوئی انسان روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا حکم اور آپ کا طریقہ کیا ہے. اب کسی انسان کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تیری حکمت یا تیری شریعت کیا تھی, تیرے احکام کیا تھے, تیری رضا اور ناراضی کس چیز میں تھی, میں نہیں جانتا تھا. شریعت کا حکم واضح ہے, انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی مشیت اور مرضی کو عام کر دیا. گویا اللہ نے پیغمبروں کو بلا وجہ نہیں بھیجا, اتمام حجت کے لیے بھیجا ہے. اگرچہ انسان کو عقل دی ہے, اگرچہ انسان کے چاروں طرف ایسے شواہد پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کو معلوم کر سکتے ہیں, لیکن محض انسانی عقل پر, محض شواہد پر اور محض واقعاتی گواہیوں پر اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا, بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ایک دو نہیں, ہزاروں نہیں, 124,000 افراد کو بھیجا. اب حجت تمام ہو گئی. ایک جگہ یہ بحث ہے کہ ہم نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا ہے. ویسے تو اللہ تعالی خالق ہے, وہ جس کو چاہے پیدا کرے, جس کو چاہے نہ پیدا کرے. کون پوچھ سکتا ہے کہ جس کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا, جس کو پیدا نہیں کیا کیوں پیدا نہیں کیا. لیکن اللہ تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ اللہ تعالیٰ آزما کر یہ دکھائے گا کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے, کون برا عمل کرنے والا ہے. یعنی عمل کی اچھائی اور عمل کی برائی میں لوگوں کا امتحان مقصود ہے. یہ پوری زندگی آزمائش ہے, یہ پوری زندگی ایک امتحان ہے. اور اس امتحان کی وجہ سے انسانوں کے لیے یہ سارے معاملات اور حالات پیدا کیے ہیں. ایک جگہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. گویا اللہ کی عبادت انسان اپنے فیصلے سے، اپنی آزادانہ مرضی اور ذوق و شوق سے کتنی کرتا ہے؟ مجبوری میں تو ساری مخلوقات کرتی ہیں. اللہ کے حکم کا پابند سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، جس طرح کہہ دیا اس طرح چل رہے ہیں. دریا بھی پابندی کر رہے ہیں، صحراؤں کے ذرے بھی کر رہے ہیں، پہاڑوں کے پتھر بھی کر رہے ہیں، جانور بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں. لیکن انسان اپنی آزاد مرضی سے کتنی پابندی کرتا ہے، یہ انسانوں کو بتانا دکھانا مقصود ہے، اللہ کی دوسری مخلوقات کو بتانا مقصود تھا. یہ تو مثالیں تھی اس بات کی کہ عمومی طور پر خلقت کائنات کے پیچھے اللہ کی ایک بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے. اس لیے اس بڑی حکمت کے تحت جتنے بھی احکام ہوں گے وہ اس بڑی حکمت کے تحت آئیں گے. احکام میں جزوی حکمتیں نہ بھی پائے جائیں تو بڑی حکمت موجود ہے، اس لیے جزوی حکمت کی ضرورت نہیں. لیکن ہر حکم کی جزوی حکمت بھی ہے. اس بڑی اور عمومی حکمت کے علاوہ جزوی حکمتیں ہر حکم میں الگ الگ پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر دونوں سے روکتی ہے. فحشاء وہ برائی جس کا اصل مظہر انسان کے دل میں ہو، منکر وہ برائی جس کی برائی معاشرے میں ظاہر ہوتی ہو. چھپی اور بری اور کھلی ہر قسم کی برائی سے اللہ نے منع کیا ہے، نماز روکتی ہے. یہ نماز کی ایک اخلاقی اور روحانی حکمت ہے. روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعلکم تتقون، یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہارے مال کو اور تمہارے جذبہ تملیک کو پاکیزہ کرتا ہے، تمہارا جذبہ ملکیت صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. تطہرہم وتزکیہم بہا. حج کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہیں اللہ کے شاعر کی یاد پیدا ہوگی، اللہ کی یاد پیدا ہوگی. لتذکر اللہ علی ما ہداکم. فے کے بارے میں، مال فے کے جو احکام دیے گئے اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ مال و دولت ایک جگہ مرتکز نہ ہو جائیں، مال و دولت ایک جگہ یکجا نہ ہو جائیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیائی منکم. قصاص کی حکمت یہ بتائی گئی کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار قصاص پر ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. آئے مدائنہ میں جو احکام دیے گئے ہیں، لین دین اور قرض کے معاملات کے جو احکام قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ عدل و انصاف کے زیادہ قریب ہے کہ تم اس طرح کا معاملہ کرو. عدل و انصاف کی پیروی تمہارے لیے بھی آسان ہوگی اور تمہارے دوسرے فریق کے لیے بھی آسان ہوگی. دستاویز کو لکھنے کا حکم دیا گیا کہ ممکن ہو تو دستاویز کو لکھ لو، کتنا حق کس کا بنتا ہے یہ ضبط تحریر میں لے آؤ. اس کی حکمت بتائی گئی کہ وعدنا لا ترتابو، تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ دوسرے نے میرا حق تو نہیں لے لیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انتہائی دیانتدار آدمی کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے پیسے اس کو دے دیے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں دیے. اب دونوں طرف ایک بدگمانی اور غلط فہمی رہتی ہے. آپ کو ہمیشہ غلط فہمی رہے گی کہ آدمی تو بڑا دیانتدار بنتا تھا لیکن مجھ سے دو مرتبہ پیسے لے لیے، میں نے پہلے بھی ادا کر دیے تھے اور بعد میں مکر گئے کہ نہیں دیے، دوبارہ لے لیے. ممکن ہے آپ نے ایک ہی مرتبہ دیا ہوں، آپ کو غلط یاد ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے دل میں بدگمانی آئے کہ بڑے نستعلیق بنتے تھے، دیانتدار بنتے تھے، دیکھو پیسے دینے سے انکار کر رہے تھے، اگر میں نہ لیتا تو نہ دیتے. ہمیشہ یہ بدگمانی رہے گی کہ یہ تو مکر رہا تھا، دینا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے زبردستی لیے. دونوں طرف بدگمانی بھی ایک بری چیز ہے. مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا موقع ملے گا. خود آپ کو ممکن ہے آپ شرم کی وجہ سے، تامل اور حجاب کی وجہ سے پیسے نہ لیں، اور اگر آپ نے پیسے تامل سے نہ لیے، خوشی سے تو نہیں چھوڑے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ادنا اللہ ترتابو، کے شک سے بچو اور اس کو لکھ لو. لکھو گے تو یادداشت پر اعتماد نہیں کرنا پڑے گا. قطعیت کا حکم دیا کہ چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. جزام بما کسبا نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ان کو دی جائے، اور جو ناجائز کمائی کی ہے اس کا بدلہ ان کو ملنا چاہیے. پردے کے بارے میں کہا گیا ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، کہ جو بدکار بدکردار لوگ ہیں وہ پہچان لیں گے یہ شریف خاتون ہے، باعزت خاتون ہے، اس کو بلا وجہ تنگ نہ کریں. حجاب اور محتشم لباس سے یہ فائدہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے کہ اخلاق اور کردار اور حیا کا تحفظ ہو جاتا ہے. یہ چند مثالیں ہیں ان حکمتوں کی جو خود قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوئی. احادیث کا آپ جائزہ لیں تو وہ تو ایک سمندر ہے، ہر حدیث کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت بیان ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجۃ اللہ البالغہ ضرور پڑھیں. حجۃ اللہ البالغہ کی دوسری جلد میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت سی احادیث کو بیان کیا ہے، ان کی حکمتیں بیان فرمائی. لیکن ان سب احکام کی پیروی جو مسلمان کرتا ہے یا اس کو کرنی چاہیے، وہ رضا الہی کے لیے کرنی چاہیے، حکمت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے. نماز اس لیے پڑھوں کہ یہ مجھے بدکرداری سے روکے گی، بدکرداری سے روکے گی تو میں اچھے کردار کا مشہور ہو جاؤں گا، اچھے کردار کا مشہور ہو جاؤں گا تو میری شہرت بڑی اچھی بن جائے گی. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد ہونا چاہیے رضا الہی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس کی تعمیل ہے. فوائد اور مقاصد تو خود بخود حاصل ہو جائیں گے اگر انسان صحیح روح کے ساتھ اس پر عمل کرے گا. بہت سی حکمتیں ہیں جو قرآن پاک میں سینکڑوں آیات میں بیان ہوئی ہیں، احادیث میں ہزاروں احادیث میں بیان ہوئی ہیں. ان سب پر جب ائمہ اسلام نے غور کیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان سب حکمتوں کا خلاصہ اور جڑ ایک حکمت ہے، اور یہ وہ حکمت ہے جو قرآن پاک میں سورہ حدید میں بیان ہوئی ہے. سورہ حدید کی آیت انتہائی اہم آیات میں سے ہے، اور قرآن پاک میں جو بنیادی کلیات جن آیات میں بیان ہوئے ہیں ان میں بھی بنیادی اہمیت رکھنے والی آیت ہے. ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ مکمل عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. تو لوگوں کا حقیقی اور مکمل عدل و انصاف پر قائم ہو جانا، یہ تمام آسمانی کتابوں کا بنیادی مقصد تھا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی ہدف تھا اس زندگی کے حوالے سے، کہ یہاں اس دنیاوی زندگی میں جو مقصد ہو وہ لوگوں کا عدل و انصاف پر قائم ہو جانا ہو. قرآن مجید نے یہاں عدل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، قسط کا لفظ استعمال فرمایا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو جائیں. قرآن مجید میں عدل و انصاف کا مفہوم بیان کرنے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک عدل، ایک قسط. عدل کے معنی بھی انصاف، قسط کے معنی بھی انصاف. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں مترادفات آئے ہیں؟ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ کیا قرآن پاک میں مترادفات استعمال ہوئے ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مترادفات استعمال ہوئے ہیں، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں ہوئے. جن حضرات کا کہنا ہے کہ مترادفات استعمال نہیں ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ غیر ضروری نہیں ہے، فالتو کوئی لفظ نہیں آیا. ان کا کہنا ہے کہ لا عبث فی الشریعہ، یہ ایک اصول ہے کہ شریعت میں کوئی چیز عبث اور بیکار نہیں ہے. قرآن پاک بھی شریعت ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی غیر ضروری یا زائد از ضرورت آیا ہے تو عبث ہے، بیکار ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی لفظ بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا قرآن پاک میں مترادفات نہیں آئے. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک میں مترادفات آئے ہیں، چنانچہ نبی اور رسول کا لفظ آیا ہے، قسط اور عدل کا لفظ آیا ہے، بہت سارے الفاظ آئے ہیں جو بظاہر ایک ہی مفہوم کے ہیں، اور ان دونوں کا مفہوم ایک ہی معلوم ہوتا ہے. اس پر اہل علم غور و خوض کرتے گئے، اور جہاں جہاں یہ مترادفات آئے ہیں ان آیات پر خاص طور پہ غور و خوض کیا گیا، تو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں مترادفات ہیں بھی اور مترادفات نہیں بھی ہیں، دونوں باتیں درست ہیں. آپ کہیں گے دونوں باتیں کیسے درست ہیں؟ دونوں باتیں اس طرح درست ہیں کہ یہ حضرات کہتے ہیں اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، کہ جب دو ایسے الفاظ جو بظاہر ہم معنی ہوں یکجا ہوں گے قرآن مجید میں، جب ایک جگہ آئیں گے افترقا تو ان کے معنی الگ الگ شمار ہوں گے. واذا افترقا اور اگر الگ الگ سیاق و سباق میں یہ الفاظ استعمال ہوں تو اجتماعات تو ان کے ایک معنی ہو سکتے ہیں. مثلا قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وما ارسلنا من رسول ولا نبی, ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی ایسا بھیجا جس کے ساتھ یہ نہ ہوا ہو. یہاں ایک جگہ دونوں الفاظ آئے ہیں, یہاں دونوں الگ الگ مفہوم ہیں. اور کہیں جہاں الگ الگ آئے ہیں وہاں نبی رسول کے معنی میں اور رسول نبی کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک میں عدل اور قسط کے الفاظ جہاں ایک جگہ آئے ہیں کسی ایک سیاق و سباق میں آئے ہیں وہاں دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے, اور جہاں الگ الگ آئے ہیں وہاں الگ بھی ہو سکتا ہے اور ایک بھی ہو سکتا ہے. عدل کے ظاہری معنی ہیں اونٹ پر بوجھ لادتے وقت دونوں بوجھوں کو یکساں کر دینا. جب اونٹ پر بوجھ لادا جاتا ہے تو دونوں طرف کا بوجھ حجم اور وزن میں یکساں ہوتا ہے. اگر حجم یا وزن میں یکساں نہ ہو تو اونٹ چل نہیں سکتا. اس عمل کو عربی زبان میں عدل کہتے ہیں. گویا عدل کے معنی ہیں کہ ظاہری طور پر دو چیزوں کو اس طرح برابر کر دیا جائے کہ دیکھنے میں وہ دونوں برابر ہو جائیں. ترازو کے دونوں پرڑے برابر ہو گئے, دونوں فریقوں کا موقف سننے کے بعد ظاہری دلائل پر آپ نے فیصلہ کر دیا اور دونوں کا موقف ظاہری طور پر اپنی اپنی جگہ درست ہو گیا, یہ عدل ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو ظاہری طور پر عدل ہو وہ حقیقت میں بھی عدل ہو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ کو ایک چیز کے سمجھنے میں دقت ہوئی ہو اور حقیقت اس سے مختلف ہو. تو اگر حقیقت مختلف ہوگی تو حقیقتاً عدل واقع نہیں ہوگا, ظاہری عدل واقع ہو جائے گا, حقیقی عدل نہیں ہوگا. اس فرق کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک مشہور حدیث ہے جو متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اور یہ ان احادیث میں سے ہے جو صحیح ستہ میں واقع ہوئی ہیں, ہر کتاب میں آئی ہیں. تھوڑی احادیث ہیں جو صحیح ستہ کی ہر کتاب میں آئی ہیں, یہ حدیث ان میں سے ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو صحابی تشریف لائے, دونوں کے درمیان ایک زمین کی ملکیت کے بارے میں کوئی اختلاف تھا. دونوں کا کہنا یہ تھا کہ زمین کے مالک وہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا موقف سنا. دونوں کا موقف سننے کے بعد آپ نے ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ زمین تمہاری ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ, قاضی القضات ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول بھی تھے. آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا, ان دونوں حضرات کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ انکم لتختصمون الی, تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو. لعل بعضکم الحن من بعض, ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو, زور بیان میں تیز ہو, اور وہ مجھے اپنے دلائل اور گفتگو سے متاثر کر لے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں جبکہ حقیقتاً اس کا حق نہ بنتا ہو. جو متنازعہ چیز ہے وہ اس کی نہ ہو بلکہ دوسرے فریق کی ہو. تو اگر ایسا ہے تو وہ چیز جو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے, لہذا جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دو. اب آپ دیکھیں کہ دونوں میں بالکل فرق واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے. جن سے بڑھ کر عدل و انصاف کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے, جن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ایک فریق کی کوئی بیجا پاسداری کی نعوذ باللہ, یا کسی فریق کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا, یا کسی فریق کے ساتھ کسی طرح کی بھی ناانصافی ہوئی. اس کے باوجود کہ عدل کے تمام تقاضے, قانونی تقاضے سب پورے کیے گئے, ظاہری طور پر انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ سب پورا کر دیا گیا, لیکن دلوں کا حال تو قاضی نہیں جانتا, دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے. اب اگر حقیقت کے اعتبار سے وہ شخص مالک نہیں تھا اور کسی غلط گواہی یا غلط ثبوت کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا, تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں جائز قرار پا گیا. یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جس کا حساب تمہیں روز قیامت دینا پڑے گا. یہ جو آپ نے حکم دیا یہ حقیقی انصاف ہے. آج کی دنیا اب پچھلے 25-30 سال سے اس پر پہنچی ہے کہ جسٹس کی دو قسمیں ہیں, ایک لیگل جسٹس اور ایک ریئل جسٹس, ایک قانونی انصاف ایک حقیقی انصاف. قانونی انصاف بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں حقیقی انصاف قائم نہ ہو. اسلامی شریعت نے پہلے دن سے معاملات کے دو پہلو رکھے ہیں. ایک پہلو کہلاتا ہے اعتبار قضائی، ایک پہلو کہلاتا ہے اعتبار دیانی. فقہ کتاب میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت جگہ ملے گا یجوز دیانتن یجوز قضاءن، یعنی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کا حقیقی حکم کوئی اور ہو لیکن عدالتی فیصلہ کوئی اور ہو. اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی اور چیز تھی جس کا قانون کی دستاویزات سے، ظاہری شواہد سے اندازہ نہیں ہوتا تو عدالت تو ظاہری اندازے کے مطابق فیصلہ کرے گی. آپ کے دل میں جو کچھ تھا وہ آپ کو بہتر معلوم ہے. فرض کیجئے ایک خاتون کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، یہ مسئلہ میرے سامنے بہت آتا ہے اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں. طلاق دے دی، شوہر کو بھی معلوم ہے کہ طلاق ہو گئی، بیوی کو بھی معلوم ہے کہ طلاق ہو گئی، اور طلاق کی جو بھی شکلیں مغلظ ہونے کی ہوتی ہیں وہ ہو گئی. آج دے دی، پھر 3 مہینے کے بعد ایک اور دے دی، پھر 4 مہینے کے بعد ایک اور دے دی، 4-5 مہینوں کے وقفے سے پورے سال میں اسپریڈ اوور کر کے 3 طلاقیں دے دی، جو مسلمانوں کے ہر فقی کے نزدیک متفق علیہ طلاقیں ہو گئیں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بالکل تعلق ختم ہو گیا. اب اگر دونوں بدنیتی پہ اترائیں، دونوں چھپا لیں، نہ کوئی گواہ ہے، نہ ثبوت ہے، نہ دستاویز ہے. اب قانوناً اگر کوئی جا کے شکایت کرے تو کوئی عدالت اس میں طلاق ہو جانے کا فیصلہ نہیں دے گی، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا، اس لیے کہ گواہی کوئی موجود نہیں ہے، دستاویز کوئی موجود نہیں ہے. اس لیے قانوناً ہر عدالت یہ کہے گی کہ نکاح باقی ہے، لیکن حقیقتاً نکاح باقی نہیں رہا، اور یہ دونوں فریقوں کو معلوم ہے کہ باقی رہا کہ نہیں رہا، وہ جانتے ہیں. اگر وہ اس کو چھپائیں گے اور حقیقی طور پر شریعت کے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. یہ فرق ہے قانونی انصاف میں اور حقیقی انصاف میں. قرآن مجید نے یہاں لیقوم الناس بالقسط کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تاکہ لوگ حقیقی انصاف پر قائم ہو جائیں. حقیقی اور عدالتی انصاف، یہ انصاف کی دو سطحیں ہیں. ایک سطح کی ذمہ دار عدالتیں اور ریاست ہے، افراد ہیں، معاشرہ ہے، اور ایک سطح کے ذمہ دار خود افراد ہیں جن کو اپنے دنوں کا حال خود معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. شریعت کے ہر حکم کا بالواسطہ یا بلاواسطہ ہدف، یہ ایک مقصد ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے 5 چیزوں کا تحفظ ضروری ہے. 5 چیزوں کا تحفظ ضروری ہے. یہ 5 چیزیں مقاصد شریعت کہلاتی ہیں. سب سے پہلے دین کا تحفظ. دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو خاص رشتہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی جو نوعیت ہے، جس کی تحدید اور تعیین قرآن پاک سے اور سنت سے ہوتی ہے، جس کو منظم کرنے کے لیے قرآن پاک اور حدیث میں بے شمار احکام دیے گئے ہیں. نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، تلاوت کا حکم دیا گیا، اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، ذکر کا حکم دیا گیا، ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق استوار رہے اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس بندے کے دل میں بیدار رہے. یہ سب سے پہلا مقصد ہے شریعت کے احکام کا. آپ قرآن مجید اول سے لے کے آخر تک پڑھیں، احادیث کے ذخائر کا اول سے لے کے آخر تک جائزہ لیں، فقہ کتابوں کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں ایسے احکام ہیں جو اس مقصد کے حصول کی خاطر ہیں، بل واسطہ یا بلا واسطہ. فقہ کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے کہ پانی کیسے پاک ہوتا ہے اور کیسے ناپاک ہوتا ہے، اس کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے. اس لیے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز میں اللہ کے حضور بندگی کا اظہار ہے، غایت تذلل ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے پیشانی اللہ کے حضور ٹیکنی ہے. اس حالت میں انسان کو پاک صاف ہونا چاہیے. پاک صاف ہونے کے لیے پانی کی پاکی ضروری ہے. تو اس کا بالآخر تعلق نکلتا ہے اسی ایک رشتے سے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. یہ شریعت کا ایک اور سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے. دوسرا بنیادی مقصد ہے انسانی جان کا تحفظ. انسانی جان کا تحفظ یہ شریعت کا بنیادی مقصود ہے، نمبر 2 مقصود ہے. انسانی جان ہر ایک کی محفوظ ہے. ہر انسان معصوم الدم ہے شریعت کی اصطلاح میں. جس کا خون معصوم ہے اس کا خون محفوظ ہے. ایک انسان کی جان لینا پورے انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. الا یہ کہ احکام شریعت کی روح سے اس کو آپ مستوجب قتل قرار دیں. وہ صرف تین یا چار شکلیں, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے انسان کی جان لینے کے جائز ہونے کی. یا تو وہ میدان جنگ میں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے, دشمن ہے, غیر مسلم ہے, حملہور ہو گیا مسلمانوں پر, آپ کے قتل کے درپے ہے, آپ نے اپنے دفاع میں, اسلامی ریاست کے دفاع میں اس کو قتل کر دیا میدان جنگ میں, یا اس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تھا قصاص میں قتل کر دیا گیا, یا بعض شرائط کے ساتھ ارتداد کا مرتکب ہوا تھا ارتداد کی سزا میں قتل کر دیا گیا, یا ایک اور جرم ہے جس کی سزا موت ہے, ایک خاص شرائط کے تحت بدکاری کا ارتکاب کیا اس کی سزا موت ہے, اس کے علاوہ کوئی شکل انسان کی جان لینے کی نہیں ہے, انسان کی جان محفوظ ہے. شریعت کے بہت سے احکام انسانی جان کے تحفظ کے لیے ہیں. انسانی جان کا تحفظ اور جانور کا تحفظ, ان دونوں میں فرق ہے. کتا پیاس سے مر رہا ہو گلی میں, آپ نے پانی پلا دیا, کتے کی جان بچا لی, یہ بھی ایک جان کا تحفظ ہے. لیکن انسانی جان اور کتے کی جان کے تحفظ میں فرق ہے. انسان اللہ کی مکرم مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہر انسان کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بالقوا یعنی پوٹینشلی اللہ کا جانشین اور نائب ہے. لہذا انسانی جان کا تحفظ عزت اور کرامت کے ساتھ, انسان کے احترام کے ساتھ. اگر احترام انسانیت نہیں ہے تو پھر انسانی جان ذلت کے ساتھ اگر زندہ ہے تو وہ انسانی جان کا تحفظ نہیں ہے. انسانی جان کا تحفظ بطور انسان کے, بطور ایک مکرم مخلوق کے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, یہ شریعت کا دوسرا مقصود ہے. شریعت کے بے شمار احکام انسانی جان کے تحفظ کے لیے, انسانی عزت اور کرامت کے تحفظ کے لیے, انسان کے اس مقام و مرتبے کے تحفظ کے لیے دیے گئے ہیں جس پر اللہ نے انسان کو فائز کیا ہے. تیسرا مقصد ہے انسانی عقل کا تحفظ. انسان اللہ کا جانشین ہے, خلیفہ ہے, اللہ کے احکام کا پابند اور مکلف ہے. اس کائنات میں اللہ کی بہت سی صفات کا مظہر ہے. ان سب ذمہ داریوں کی انجام دہی عقل پر موقوف ہے. اگر انسان عقل نہ رکھتا تو اس کا درجہ جانوروں سے, گائے بیل سے مختلف نہ ہوتا. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. جو چیز انسان کو ممیز کرتی ہے, جو مکلف بناتی ہے, جس نے مشرف بنایا ہے, وہ انسان کی عقل ہے. اس لیے عقل کا تحفظ شریعت کے مقاصد میں سے ہے. کوئی ایسا کام, کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسا علم جس سے انسان کی عقل مخبوط ہو جائے, معروف ہو جائے, وہ کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ شراب نوشی, چنانچہ جتنے بھی مخدرات اور انٹاکسیکنٹس ہیں, جتنے بھی وہ تمام اعمال ہیں جس سے انسانی عقل متاثر ہوتی ہو, ان کو کرنا جائز نہیں ہے. مسمرزم, جادو, یہ سب شریعت میں ناجائز ہیں. اس لیے کہ انسانی عقل کو متاثر کرتے ہیں, انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معاف کر دیتے ہیں. شریعت کا چوتھا بنیادی مقصد ہے انسان کی نسل اور خاندان کا تحفظ. اس پر آئندہ گفتگو میں تفصیل سے بات ہوگی کہ نسل اور خاندان کے تحفظ کو انسان اسلام نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے اور اتنا زور اس پر کیوں دیا ہے. وہ کون سے اصول ہیں جو نسل اور خاندان کے تحفظ کے لیے برقرار رکھے ہیں. لیکن ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ نسل انسانی کی بقا اور تسلسل اسی بات پر موقوف ہے کہ خاندان کا ادارہ محفوظ اور موجود ہو. خاندان کا ادارہ موجود نہ رہے تو نسل انسانی کی تربیت اور بقا کا سلسلہ یا ختم ہو جائے گا, یا اس اخلاقی بنیاد پر قائم نہیں رہے گا جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. شریعت کا پانچواں بنیادی مقصد ہے انسان کی جائیداد اور مال کا تحفظ. جائیداد یا مال فرد کی ہو یا افراد کی, گروہوں کی ہو یا حکومتوں کی, ریاستوں کی ملکیت ہو یا کسی اور ادارے کی, اس سب کا تحفظ شریعت کے مقاصد میں سے ہے. کل میں نے وہ حدیث سنائی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. مال کو ضائع کرنا کسی کی ملکیت ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ دریا کا پانی ضرورت سے زیادہ وضو میں استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. دریا میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دریا میں تو لاکھوں بیرل پانی سمندر میں روز گرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ گرا رہا ہے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. وہ ایک مصلحت ہے اس کی، وہ نہ گرے تو روئے زمین کی آبادی متاثر ہو جائے، جنگلات متاثر ہو جائیں، اس کی ایک الگ جغرافیائی اور کائناتی حکمت ہے. آپ اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کی لازمی ضرورت ہے، اس سے زیادہ استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ شریعت اسلامیہ کے بنیادی مقاصد ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو براہ راست ان پانچ مقاصد میں نہیں آتی، لیکن ان سے متعلق ہیں جزوی طور پر. کچھ چیزیں براہ راست متعلق ہیں، کچھ بالواسطہ متعلق ہیں. آپ غور کریں تو سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. مثال کے طور پر انسانی جان کے تحفظ کی ضمانت دی گئی، تو اگر کسی شخص کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ سردی میں کھڑا ہوا ہے، تو جان کے تحفظ کے لیے کپڑا دینا بھی ضروری ہے. سردی میں گرم کپڑا اور گرمی میں ہلکا کپڑا دینا بھی ضروری ہے. ایک شخص گرمی کے موسم میں جیکب آباد یا سپی میں بیٹھا ہوا ہے اور کمبل کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں، کمبل کا تہبند باندھا ہوا ہے، کمبل اوڑا ہوا ہے، خاتون ہے، کمبل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ تو بےچاری بیمار ہو کر شاید پریشان ہو جائے گی. اس کو ٹھنڈا کپڑا دینا فوری ضرورت ہے. یہ جان کا مسئلہ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کپڑے کا تعلق انسانی جان کے تحفظ سے نہیں ہے. انسان کی خوراک ہے، انسان کی دوا ہے، علاج ہے، علاج کی سہولتیں ہیں، اچھی سہولتیں ہیں اور اچھی سہولتیں ہیں اور اچھی سہولتیں ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو زندگی کے سارے معاملات جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے، اس کا ان پانچ مقاصد سے تعلق ہے. ان پانچ مقاصد کے علاوہ کوئی چھٹا مقصد نہیں ہے جس سے ہماری اور آپ کی کوئی جائز اور عقلی اور اخلاقی سرگرمی. غیر اخلاقی چیزیں بہت ہیں، فضول چیزیں بہت ہیں، لیکن جو جائز معقول اور صحیح کام ہے جو انسان کرتا ہے، وہ ان پانچ میں سے کسی ایک کی خاطر کرتا ہے. تھوڑا سا غور کریں تو ان تمام معاملات کی تین سطحیں ہیں، تین لیولز ہیں. ایک سطح وہ ہے جس کو ناگزیر ضرورت کہتے ہیں، جس کو آپ ضرورت شدیدہ کہہ سکتے ہیں. ناگزیر ضرورت وہ ہے جہاں شریعت کا کوئی مقصد فوری طور پر ضائع ہو رہا ہو. یہ پانچ مقاصد یا ان میں سے کوئی ایک مقصد یا ان مقاصد سے گہری وابستگی رکھنے والا کوئی مقصد فوری طور پہ ضائع ہو رہا ہو، یہ ضرورت شدیدہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کی دکان میں آگ لگ گئی، دکان میں آگ لگ گئی، اس کا مال ضائع ہو رہا ہے. اگر چند منٹ کے اندر اندر آگ نہ بجھائی گئی تو سارا سامان ضائع ہو جائے گا. یہ فوری ضرورت کا معاملہ ہے. اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے، فوری ضرورت تو نہیں ہے لیکن شدید ضرورت ضرور ہے. فوری اور شدید نہیں ہے لیکن ایک اہم ضرورت ہے، جس کے لیے عربی زبان میں حاجت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اصطلاح کی بات ہے، آپ اردو میں کوئی بھی لفظ اختیار کر لیں. جب میں انگریزی میں اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں تو میں انگریزی اس طرح استعمال کرتا ہوں، ایکسٹریم نیسیسٹی. ایکسٹریم نیسیسٹی ضرورت شدیدہ. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے نیڈ. نیڈ آپ کو حاجت ہے، اگر وہ حاجت پوری نہ ہوئی تو آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، مشکل پیش آئے گی، لیکن دونوں کی جو انٹینسٹی ہے، دونوں کی شدت ہے، اس میں بڑا فرق ہے. اسی آگ کی مثال کو لے لیں. ایک بازار میں ایک شخص کی پلاسٹک کی دکان ہے، ایک شخص کے پاس ہائیلی انفلیمیبل کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں، ایک کے پاس مثلا لوہے کے ساز و سامان کی دکان ہے. اب اگر آگ لگ گئی خدا نخواستہ، تو جس کے پاس لوہے کا ساز و سامان ہے وہ زیادہ جلدی نقصان اس کو نہیں ہوگا. اگر آگ زیادہ شدید ہوئی تھوڑا بہت نقصان ہو جائے گا، ورنہ اکثر چیزیں بچ جائیں گی. جس کے پاس پلاسٹک کا سامان ہے اس کا سامان جلدی جل جائے گا، جس کے پاس ہائیلی انفلیمیبل کیمیکلز ہیں وہ چند منٹ میں اڑ جائیں گے سارے، وہ لاکھوں روپے کے بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں کے بھی ہو سکتے ہیں. جس کے پاس کوئی اور چیز ہے وہ شاید درمیانہ وقت لے. اب ان تینوں کی ضروریات میں فرق ہے، اور اس فرق کو شریعت میں ملحوظ رکھا جائے گا. جب آپ کوئی فیصلہ کریں تو ان تینوں درجات کا لحاظ رکھنا پڑے گا. ایک حاجت ہے یعنی نیڈ، ایکسٹریم نیسیسٹی ہے جو فوری عمل کی متقاضی ہے. اس کے بعد تیسرا درجہ ہے جس کو تحسینات کہتے ہیں. تحسین کے لفظی معنی ہیں خوبصورت بنانا، اچھا کرنا، پرفیکشن یا بیوٹیفیکیشن. میں اس کا ترجمہ اپنی سہولت کی خاطر پرفیکشن کرتا ہوں. پرفیکشن وہ چیز ہے کہ اگر جائز حدود میں ہو تو اس کی کوئی انتہا نہیں. انگریزی محاورے میں کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ. آپ جہاں تک جانا چاہیں جائیں, جتنے اللہ نے آپ کو وسائل دی ہیں آپ اختیار کریں. اللہ کی شریعت نے کہیں نہیں روکا کہ آپ اپنے جائز وسائل سے کسی معاملے میں پرفیکشن اختیار نہ کریں. یہ تین درجات ہیں جن کی شریعت نے پاسداری کی ہے, اور ہر وہ شخص جو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے یا کسی صورتحال میں فیصلہ کر رہا ہے, وہ فیصلہ کرتے ہوئے ان تینوں درجات کا لحاظ رکھے گا. مثال کے طور پر آپ ایک گھر کی مالکہ ہیں, گھر کی سربراہ ہیں, حدیث کی اصطلاح میں ربۃ البیت ہیں, آپ کے پاس وسائل جتنے بھی ہوں محدود ہیں, ضروریات ممکن زیادہ ہوں. اب ان زیادہ ضروریات میں آپ کو یہ درجات ملحوظ رکھنے ہوں گے. آپ کے گھر میں شوہر ہوں گے, بچے ہوں گے, ممکن ہے کوئی بیوہ رشتہ دار رہتی ہو, کوئی اور ایسی قریبی خاتون جن کی کفالت آپ کے ذمہ وہ بھی رہتی ہوں, کسی عزیز کے بچے کو بھی آپ نے گاؤں سے بلا رکھا ہو کہ اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں بھیج دو. اب یہ مختلف درجات ہیں جن کی ضروریات مختلف ہیں. پیسے آپ کے پاس محدود ہیں, ایک بچہ آپ کو بہت لاڈلا ہے, اس سے بڑی محبت ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک گاڑی خرید کے دے دیں. گاڑی گھر میں موجود ہے, ضروریات کا سامان ہو جاتا ہے, اس کو شوق ہے اپنی گاڑی رکھنے کا, یہ ایک ضرورت ہے. دوسرا, ایک کسی عزیز کا بچہ گاؤں سے آیا ہوا, اس کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پیسے وہی ہیں, چاہے گاڑی خرید دیں چاہے فیس دے دیں. تیسرا, کوئی اور ہے بیچاری ملازمہ ہے جو آپ کی کفالت میں ہے, 20 سال سے آپ کی خدمت کر رہی ہے, وہ اسپتال میں داخل ہے, اس کا بائی پاس ہونے والا ہے, تو 5 لاکھ روپے چاہیے, اگر فوری آپریشن ہے وہ بیچاری مر جائے گی. اب شرن آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی بیٹا بڑا عزیز ہے اس کو نئی گاڑی خرید کے دینی ہے. یہ پرفیکشن والی بات ہے, یہ تحسینات کی بات ہے. جس کی فیس دینی ہے وہ اگر اس سال فیس نہ دی, اس ٹرم میں نہ دی, اگلی ٹرم میں داخلہ اس کو مل سکتا ہے. نیڈ ہے, ضرورت ہے اس کو, لیکن اتنی شدید نہیں ہے کہ اگر فیس نہ دی تو خدا نخواستہ مر جائے گا یا آئندہ تعلیم نہیں پا سکے گا. وہ جس کا آپریشن ہونا ہے, اگر وہ آپریشن آج نہ ہوا, خدا نخواستہ موت واقع ہو جائے گی, اس کی جان ضائع ہو جائے گی, تو آپ کو سب سے پہلے اس پر توجہ دینی ہے, اس لیے کہ وہ ضرورت شدیدہ ہے. اس کے بعد وسائل بچیں تو حاجات کو پوری کرنی ہے جو نیڈ ہے. اس کے بعد اگر پیسے بچیں تو آپ جہاں جی چاہے اختیار کریں, جہاں بھی جائز ضروریات ہوں جو شریعت میں حرام نہ ہو آپ اختیار کر لیں. اس اصول کو افرادی سطح سے لے کر, انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہر جگہ منطبق کیا جائے گا. ہر فیصلہ کرنے والا جن معاملات کا فیصلہ جب کرے گا, ان تین چیزوں کو ملحوظ رکھے گا. یہ تینوں اسی ترتیب کے ساتھ ہیں. ان میں تحسینات کا درجہ اکثر و بیشتر مستحبات کا ہوتا ہے. شریعت کے جو مستحبات ہیں وہ اکثر و بیشتر تحسینات کے دائرے میں آتے ہیں. جو سنت موقعہ یا واجبات ہیں وہ اکثر و بیشتر حاجات کے دائرے میں آتے ہیں. جو فرائض اور ارکان اور شرائط ہیں وہ ضرورت شدیدہ کے دائرے میں آتی ہیں. نماز سے ایک مثال آپ لے لیں کہ نماز کا ایک تو وہ منیمم, بیئر منیمم ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو نماز کے فرائض اور ارکان ہیں, نماز کی شرائط ہیں, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد کچھ نماز کے سنت موقع ہیں جن کے بغیر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن کٹی پھٹی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ایک جسارت ہے. ہو سکتا ہے ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے قیامت میں جب وہ نماز اس طرح کی پیش کی جائے. اس کے بعد آخری درجہ ہے مستحبات اور آداب کا, جس سے نماز کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس شان میں اضافے کی کوئی انتہا نہیں, جتنا اضافہ کرنا چاہیں آپ کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہ رات کی نماز کیسی ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ ایسی ہوتی تھی. پھر فرمایا کہ لا تسأل عن حسنهن وطولهن, کہ ان رکعتوں کی خوبصورتی کا سوال ہی نہ کرو, پوچھو مت مجھ سے کہ وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی طویل ہوتی تھی. لا تسأل عن حسنهن وطولهن, اس لیے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری پوری رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے. نماز 2 رکعت پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت. ہر رکعت کے بعد خیال ہوتا تھا کہ اس میں تو فلاں خامی رہ گئی, فلاں وسوسہ دماغ میں آ گیا تھا جو نہیں آنا چاہیے. توجہ اور حضوری جیسی ہونی چاہیے اتنی نہیں رہی, دوبارہ دہرائیں. پھر اس میں تو فلاں چیز کا خیال آ گیا یہ بھی ٹھیک نہیں، صرف اللہ کا خیال رہنا چاہیے، پھر دوہرائیں. اسی اثنا میں پوری رات گزر جاتی تھی، فجر کی اذان ہو جاتی تھی. فجر کی اذان ہوتی تھی تو رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں ایک نماز بھی ایسی نہیں پیش کر سکا جیسا کہ پیش کرنے کا حق. یہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھیں. اب یہ نمازوں کی پرفیکشن ہے، نمازوں کی تحسینات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا اونچا آدمی درجہ لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہر چیز میں یہ تین درجات آپ کو ملیں گے، شریعت کے تمام مقاصد میں، تمام احکام میں، ہر چیز میں ایک مکمل درجہ ہوگا جس سے مزید مکمل کا امکان ہے، اس سے مزید مکمل کا امکان ہے. ایک درجہ ہوگا جو ناگزیر ہے، جس سے کم میں پھر وہ عبادت یا وہ عمل اپنے بنیادی خصائص سے محروم ہو جاتا ہے. اور تیسرا درجہ ایک منیمم، بیئر منیمم کا ہے، جس سے نیچے قابل قبول نہیں ہے، اس کی حقیقت ہی نہیں رہتی. جیسے گھر ہے، گھر کا منیمم درجہ یہ کہ چار دیواریں ہوں اور چھت ہو، فرش کچا ہو، روشنی نہ ہو، پانی نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن کم از کم ایک چھت اور چار دیواریں تو ہو. چھت اور چار دیواریں نہ ہو تو اسے گھر کوئی نہیں کہتا، یہ گویا ضروریات کی بات ہے. اس کے بعد یہ کہ اس میں کھڑکیاں ہوں تو شیشے بھی لگے ہوں یا بند ہوں تاکہ رات کو ٹھنڈی ہوا نہ آئے، کوئی چور نہ آ جائے، دروازہ بھی لگا ہو. یہ جو ضروریات ہیں جن کے بغیر مشکل ہوگی، انسان کو پریشانی پیش آئے گی. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر جو بھی ساز و سامان اس میں راحت اور آرام کا آپ کو میسر ہے، جائز طور پر وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. یہ تحسینات کا درجہ ہے. یہ شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں جو قرآن و سنت کے، اور قرآن و سنت کی بنیاد پر جو فہم فقہ کرام کو اللہ نے عطا فرمائی، جو اجتہادات انہوں نے پیش نظر رکھے، جو فقہ مرتب کی، ان میں سے ہر ہر حکم کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز مقصد ہے، یا تو تحسینات کے درجے میں، یا حاجیات کے درجے میں، یا ضروریات کے درجے میں. ان میں ایک بنیادی اصول پیش نظر رکھنا چاہیے جو حکمت تشریح کا ایک بنیادی اصول ہے. وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ کریں، عبادات میں تو یہ معاملہ بالکل آسان ہے، جہاں شریعت کے واجبات اور محرمات ہیں وہاں بھی آسان ہے، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں شریعت کے محرمات یا واجبات سے واسطہ نہیں پڑتا، عبادات سے واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ شریعت نے اس میں آزاد چھوڑا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ایسے معاملات میں مشکل پیش آتی ہے کہ انسان کیا فیصلہ کرے، کس چیز کو حاجیات قرار دے، کس چیز کو ضروریات قرار دے، کس چیز کو تحسینیات قرار دے. اس کا ایک کلیہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ بالآخر اس عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا. امام شاطبی، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ النظر فی مآلات الافعال معتبر شرعا، کہ شریعت میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ کسی عمل کا انجام کیا ہوگا. ایک جائز عمل ہے، شریعت نے آپ کو اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم نہیں دیا، دونوں صورتیں آپ کے لیے کھلی رکھی ہیں، اس کو مستحب پہ قرار نہیں دیا، اس کو مکروہ پہ قرار نہیں دیا، لیکن آپ یہ ضرور غور کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کے نتیجے میں جو ثمرات مرتب ہوں گے وہ مثبت ہوں گے کہ منفی ہوں گے. اگر مثبت ہوں گے تو فعل کو کریں، منفی ہوں گے تو نہ کریں. یہ حکمت تشریح ہے جو شریعت نے پیش نظر رکھی ہے. اس حکمت تشریح کے علاوہ کچھ اور بنیادی ہدایات ہیں جو قرآن پاک نے دی ہیں، جو ہر فقیہ کو اور ہر صاحب علم کو پیش نظر رکھنے چاہیے. سب سے پہلا اصول ہے یسر، آسانی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یسر سے مراد وہ آسانی ہے جو شریعت کے کسی حکم کو انجام دیتے ہوئے یا شریعت کے محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے آپ کے لیے اختیار کرنا ممکن ہو. جہاں ممکن نہ ہو وہاں یسر کے نام پر شریعت کے حکم کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کہ جی گرمی لگتی ہے، اگست کا مہینہ، روزہ کیسے رکھیں، شریعت میں آسانی کا حکم ہے، لہذا آسانی یہ ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھو، شربت پیو. یہ یسر کے معنی نہیں ہے. یسر کے معنی یہ ہے کہ گرمی میں روزے کی پابندی کرتے ہوئے کوئی آسانی اگر فراہم کر سکتے ہو تو کرو. آپ کا یہ ادارہ اس کمرے میں اے سی لگوا سکتا ہے اگر گرمی کے موسم میں، تاکہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے. یہ یسر ہے، یعنی وہ آسانیاں جو شریعت کے کسی حکم کی تعمیل کے لیے یا شریعت کے محرمات سے اجتناب میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اختیار کی جائیں، یا کسی جائز کام کو اس لیے کیا جائے کہ اس سے کوئی فعل آسان ہو جائے، زندگی گزارنی آسان ہو جائے، زندگی کے مسائل آسان ہو جائیں، یہ چیز یسر کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یسر ہے، عسر نہیں. دوسری چیز ہے رفع حرج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تنگی سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل درآمد کے اگر دو طریقے ہوں، ایک طریقہ آسان ہے ایک طریقہ مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مشکل راستے کو اختیار نہیں کیا، آسان راستے کو اختیار کیا ہے. لہذا جہاں بھی مشکل راستہ آئے وہاں ایک منٹ ٹھہرو، سوچو، اگر اس مشکل سے بچنے کا کوئی راستہ ہے جس سے شریعت کے حکم پر عمل درآمد بھی ہو جائے اور مشکل سے بچا جا سکے تو مشکل سے بچو. آپ پر حج فرض ہے، اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں. ایک حج کرنے کا راستہ یہ کہ آپ کندھے پہ دو جوڑے رکھیں اور چنے کی تھیلی رکھیں اور پیدل چل پڑے. ماضی میں لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے، یہ بھی راستہ ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ جانا چاہیں ضرور جائیں. ایک شکل یہ ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیں، جدے پہنچ جائیں، ہوٹل میں بکنگ کروا لیں، جا کے ٹھہریں، حج کر کے آ جائیں. اگر آپ کے پاس دونوں کے وسائل ہیں تو آپ کو یہ مشکل راستے اختیار نہیں کرنا چاہیے، آپ کے لیے مکروہ ہوگا، شریعت میں درست نہیں ہوگا، یہ ناپسندیدہ راستہ ہوگا کہ وسائل ہوتے ہوئے آپ پیدل سفر کا راستہ اختیار کریں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدل حج کرنا بڑی عبادت ہے. میں نے بہت سنا ہے لوگوں سے، فلاں صاحب نے پیدل حج کیے ہیں. میں پوچھا کیوں، پیسے نہیں تھے کہ تھے؟ پھر فضول بات ہے، لغو حرکت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی فضول حرکتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیدل حج نہیں کیا، صحابہ کرام نے کبھی پیدل حج نہیں کیا، تابعین نے کبھی پیدل حج نہیں کیا. اگر وسائل تھے تو وسائل استعمال کرتے تھے، وسائل ہوں ان کو گھر رکھ دیں اور اللہ پر احسان رکھیں کہ جی پیدل حج کر رہے ہیں. اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا. یہ چیز شرن معتبر نہیں ہے، نہ شرن مطلوب ہے کہ آپ اپنے کو مشکل میں ڈالیں. شریعت نے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی. تیسری چیز جو اسی کی ایک شکل ہے وہ رفع مشقت ہے، کہ جہاں غیر ضروری مشقت پیدا ہو رہی ہو اس مشقت کو دور کیا جائے. حرج اور مشقت میں ایک فرق ہے. حرج تو وہ چیز ہے جو عام زندگی میں روٹین میں انسان کو پیش آتی ہے، مشقت وہ ہے جو کسی وقتی صورتحال میں پیدا ہو جائے. انسان بیمار ہو گیا، انسان سفر پر گیا ہوا ہے، سفر میں بہت سی چیزیں ایسی نہیں کر سکتا جو اپنے گھر میں کرتا ہے. مشقت وہ ہے جو کسی وقتی صورتحال میں پیدا ہو جائے. انسان بیمار ہو گیا، انسان سفر پر گیا ہوا ہے، سفر میں بہت سی چیزیں ایسی نہیں کر سکتا جو اپنے گھر میں کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عارضی طور پر کوئی مشکل پیدا کر دیتی ہیں. تو جب عارضی طور پر مشکل پیدا ہو جائے تو عارضی طور پر اس کی آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے، عزیمت کے بجائے رخصت پر عمل کیا جا سکتا ہے. سفر میں انسان سفر کی رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے اور غیر ضروری مشکلات برداشت کرے، یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو پتہ چلا کہ بعض صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا ہے. گرمی کا سفر تھا، لمبا سفر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. بعض صحابہ کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے سے بے ہوش ہو گئے. ایک جگہ دیکھا کہ خیمے میں لوگ جمع ہیں، بہت سارے لوگ، اور ایک شخص کے اوپر سر جھکائے کچھ دیکھ رہے ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ان صحابی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی اس طرح کی صورتحال میں، ویسے آپ کو یہ مسئلہ پیش نہ آئے، آپ کو اپنے صحت پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسی پریشانی کو برداشت کرنا اور روزے پہ اصرار کرنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رخصت کا انکار ہے کہ تم نے تو اجازت دی ہے لیکن میں بڑا بہادر ہوں، مجھے آپ کی رخصت کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ، ایک طرح کی احسان فراموشی ہے. اس لیے جہاں پریشانی کا امکان ہو وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، بعض صحابہ کرام کا روزہ تھا. اب جہاد کے لیے وہاں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جنگ پیش آ جائے، اب تھکے ماندے بیماری کی حالت میں وہاں پہنچیں گے تو کیا جہاد کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کی موجودگی میں اونٹ پر سوار تھے. ایک صحابی سے کہا کہ ٹھنڈا دودھ لے کے آؤ. ٹھنڈا دودھ رمضان میں لائے، آپ نے سب کے سامنے تناول فرمایا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا. یہ وہ چیز ہے جسے رفع مشقت کہتے ہیں، دفع مشقت، کہ اگر وقتی طور پر کسی وجہ سے مشکل پیش آ گئی ہے اس کو دور کیا جائے. اگلی چیز ہے لوگوں کے مصلحت کا لحاظ رکھنا. لوگوں کی مصلحت کا لحاظ رکھنا ہے، وہ مصلحت جس کو شریعت نے معتبر سمجھا ہو. شریعت میں معتبر وہ مصلحتیں ہیں جن کا تعلق ان مقاصد خمسہ سے ہو، بالواسطہ یا بلاواسطہ. بالواسطہ یا بلاواسطہ لوگوں کی مصلحتوں سے ہو اس کا لحاظ رکھا جائے، اس کو بلاوجہ نظر انداز نہ کیا جائے. جس حد تک آپ لحاظ رکھ سکیں آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے. لوگوں سے توقع کرنا اسلام آباد کی ساری خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، سب شوہروں کو چھوڑ دیں اور ایک ایک سال کے الوداع میں آ جائیں، ممکن نہیں، کوئی نہیں آئے گا. آپ فتویٰ جڑ دیں کہ جی سب لا مذہب ہیں، بے دین ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگوں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کی مشکلات کا لحاظ کریں، ان کو دیکھیں کہ کس وجہ سے ان کے لیے آنا مشکل ہے، وہ کس حد تک آ سکتی ہیں، ان کی مشقت اور مصلحت کے لحاظ کرتے ہوئے کوئی پروگرام بنائیں ان کے لیے دین کی تعلیم کا، یہ درست ہے. کچھ لوگ آ سکتے ہیں، کچھ نہیں آ سکتے. قرآن پاک نے حکم دیا ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ آئیں اور دین سیکھ کے واپس چلے جائیں. خود قرآن پاک نے اس امکان کو پیش نظر رکھا ہے کہ سب کے لیے بیک وقت نکلنا بڑا دشوار ہوگا. پھر ایک مصلحت جو شریعت نے پیش نظر رکھی ہے وہ تدریج کی، کہ شریعت کے احکام پر تدریج سے عمل کرایا جائے. اگر کوئی شخص آج آپ کے پاس آیا ہے دین سیکھنے کے لیے، تو آج ہی سارا کا سارا دین اس پہ نہ لاد دیں، اس پہ تدریج کے ساتھ اس کو اپنے قریب لائیں. پہلے دین کے بنیادی کلیات اس کو بتائیں، پھر جب قریب آ جائے تو اس کا ایمان پختہ ہو جائے تو اخلاق درست بنائیں، جب اخلاق درست ہو جائے تو پھر ایک ایک کر کے سارے احکام اس کو بتائیں، اور چند سال میں، چند مہینوں میں جتنی اس میں صلاحیت اور ذوق و شوق ہوگا اتنی جلدی وہ سارے دین کو سیکھ لے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، صحابہ کرام کا طریقہ بھی تھا، قرآن پاک کا طریقہ بھی ہے. تدریج اور لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کے راستے میں لانا، یہ اللہ کی شریعت کا بنیادی طریقہ کار ہے، اللہ کی سنت ہے. پھر عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ شریعت کی یعنی حکمت تشریح کی ایک اور بنیاد ہے. چھٹی بنیاد گویا عدل و انصاف کا قیام ہے، تو اس میں عدل و انصاف کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو ادارہ قائم کریں، اس میں طلبہ کے لیے قواعد ضوابط بنائیں، عدل کا خیال رکھیں. اپنے ملازمین سے ڈیل کریں تو عدل کا خیال رکھیں، اپنے بچوں گھر والوں سے ڈیل کریں تو عدل کا خیال رکھیں. شریعت پر عمل درآمد میں عدل کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے فلاں بیٹے کو اپنی جائیداد کا اتنا حصہ دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ رہے. آپ نے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں، تعداد بتائی کہ اتنے بچے ہیں. پوچھا بقیہ بچوں کو بھی اتنی رقم دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، باقی تو نہیں، یہ مجھے بہت عزیز ہے اس کو دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا. گویا یہ بچوں کے ساتھ عدل کے خلاف ہے کہ آپ ایک کو غیر ضروری ترجیح دیں اور بقیہ کو نظر انداز کر دیں. اور آخری چیز، گویا ساتویں چیز، یہ کہ مساوات آپ قائم رکھیں. حکمت تشریح میں ایک چیز اور پیش نظر رکھنی چاہیے جو شریعت کے احکام میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں تین کیٹیگریز تو میں نے پہلے دن آپ کو بتائی تھی، جس میں ایک عقائد، ایک اخلاق اور تزکیہ، اور ایک فقہی معاملات. پھر فقہی معاملات میں نے 8 مختلف ابواب بتائے تھے. یہ تقسیم تو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے تھی، لیکن ایک تقسیم اور ہے جو شریعت کے مزاج کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ شریعت کا مزاج شریعت کے کس معاملے میں کیا ہے. اس اعتبار سے کچھ میدان یا کچھ مسائل اور معاملات تو وہ ہیں کہ جن میں شریعت کا رویہ انتہائی اسٹرکٹ ہے، انتہائی شدید ہے، جس میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اتنی ہی کرنی ہے، اس سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، اس سے ایک قدم زیادہ نہیں جانا، ایک قدم پیچھے نہیں آنا، بالکل اجازت نہیں ہے. جس حد تک کہا گیا ہے اسی حد تک کرنا ہے. جہاں زیادتی کی اجازت دی گئی ہے وہاں زیادتی کرنی ہے، انہی حدود کے اندر جو حدود بتا دی گئی ہیں. جہاں کمی کرنے کی اجازت ہے وہاں کمی کر سکتے ہیں اسی حد تک جس حد تک اجازت ہے. جہاں کمی زیادتی کی اجازت نہیں وہاں کمی زیادتی کی بھی اجازت نہیں ہے. وہاں اپنی عقل سے کوئی نئی بات نہیں تلاش کی جا سکتی، وہ بالکل 100% پابندی کے لیے ہیں. یہ معاملات عقائد اور عبادات کے ہیں. یہ معاملات عقائد اور عبادات کے ہیں. عقائد اور عبادات میں انسان اپنی رائے، اپنی عقل اور اپنے قیاس سے نہ کمی کر سکتا ہے نہ بیشی کر سکتا ہے. کسی کا جی چاہے کہ جی میرا تو اللہ کے سامنے جھکنے کو بہت جی چاہتا ہے، ایک رکو سے تسلی نہیں ہوتی، میں چار رکو کروں گا، نماز باطل ہو جائے گی، نماز غلط ہے، نماز نہیں ہوگی. کسی کا جی چاہے کہ میرا تو سجدہ کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، دو اللہ میں کیوں رکھے، میرے لیے 10 سجدے ہونے چاہیے، میں 10 سجدے کروں، نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. کسی کے عقل میں آئے کہ جی ایک مرتبہ جھکنا کافی تھا، ایک مرتبہ سجدہ کافی ہونا چاہیے، یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ کوئی کچھ بھی شیطان سجھا سکتا ہے، تو بس ایک سجدہ ایک رکو، نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. عقائد اور عبادات میں کوئی کمی بیشی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہو، مثلا نوافل عبادت کی اجازت دی ہے، جتنے مرضی نوافل پڑھیں، لیکن نوافل اسی طرح پڑھے جائیں گے جس طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ نفل پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ جی نفل میں کیا ہے، میں 4 رکو کر لوں، میں 10 سجدے کر لوں، نہیں، نہ 4 رکو ہوں گے نہ 10 سجدے ہوں گے، رکو ایک ہی ہوگا، سجدہ ایک رکعت میں 2 مرتبہ ہوگا، لیکن تعداد رکعت کی جتنی آپ کا جی چاہے کر لیں، قیام جتنا مرضی طویل کر لیں، رکو جتنا مرضی طویل کر لیں، سجدہ جتنا مرضی طویل کر لیں، یہ آپ کو اجازت ہے، اس سے زیادہ تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، جتنی شریعت نے گنجائش رکھی ہے اس سے زیادہ. یہاں شریعت کا معاملہ بڑا سخت ہے. دوسرا معاملہ ہے معاملات کا، جس میں شریعت نے تھوڑی سی نرمی رکھی ہے، شریعت کا رویہ لینینٹ ہے. معاملات میں شریعت نے یہ کیا ہے کہ جو چیزیں ناجائز ہیں وہ بتا دی ہیں، جو چیزیں ناجائز ہیں وہ بتا دی ہیں، ان کی تحدید کر دی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ربا حرام ہے، غرر حرام ہے، اس پر آئندہ ایک گفتگو ہوگی، معاملات پر ایک دن الگ بات کرنی ہے. محرمات کی فہرست دے دی ہے قرآن پاک میں اور سنت میں، اور جو چیزیں لازمی ہیں وہ تھوڑی ہیں، ان کی تفصیل دے دی ہے کہ یہ لازمن کرنی ہے. ان محرمات سے بچتے ہوئے اور ان لازمی چند جو تھوڑی چیزیں ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے آپ معاملات میں جو مرضی اختیار کریں، جس طرح جی چاہے معاملہ کریں، آپ کے لیے جائز ہے. کوئی معاملہ ناجائز نہیں ہے اگر وہ شریعت کے محرمات سے بچتے ہوئے ہو اور جو چند واجبات یا فرائض ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے ہو، اس کے علاوہ سب معاملات آپ کے لیے جائز ہیں. جن معاملات میں شریعت کا رویہ سب سے زیادہ کھلا ہے، لبرل آپ کہہ سکتے ہیں، وہ عادات کا معاملہ ہے. عادات یعنی مختلف علاقوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف ثقافتوں میں، تمدنوں میں لوگوں کا مزاج رویہ ہوتا ہے. عادات میں ہر چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر ہو، اس سے کسی حرام چیز کا ارتکاب نہ ہوتا ہو اور کسی فرض یا واجب کو چھوڑنا لازم نہ آتا ہو. آپ کا جو چاہے اختیار کریں، عادات میں کوئی پابندی نہیں. لباس ہر قوم کا مختلف ہوگا، کھانے پینے کا طریقہ مختلف ہوگا، کوئی چاول کھاتی ہوگی کوئی قوم کوئی گندم کھاتی ہوگی، کوئی چاول گندم کے علاوہ کوئی چیز کھاتی ہوگی. میں نے ایک قوم دیکھی آج سے کوئی 15-16 سال پہلے، میں فجی میرا جانے کا اتفاق ہوا، فجی انتہائی مشرق میں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پر ایک ملک ہے، بہت سارے جزیرے ہیں وہاں، بعض جزیروں میں ایک قوم بستی ہے جو بالکل پریمیٹیو انداز کے ہیں، برہنہ رہتے ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی، صرف ایک معمولی جانگیا باندھے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لباس ان کے جسم پہ نہیں ہوتا، نہ ان کا گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کچھ ہے، جنگل میں رہتے ہیں، درختوں پر جھونپڑیاں سی بنائی ہوئی ہیں، درخت کاٹ کے بنا لیتے ہیں. ان کی خوراک کیا ہے؟ خوراک یہ ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں اور کیکڑے بہت آتے ہیں سمندر سے، تو وہ ڈنڈے سے کیکڑے کی پیٹھ توڑتے ہیں اور کیکڑے کا جو اندر کا مغز ہے یا جو گوشت ہے وہ کچا کھا لیتے ہیں. ہر شخص بچہ نکلتا ہے باہر کیکڑے کی تلاش میں رہتا ہے، یہ منظر میں نے خود دیکھا، ڈنڈا لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیکڑا نکلا، انہوں نے اس کی کمر توڑی اور وہ کھا لیا. اگر کیکڑا نہ ملا تو ایک جنگلی پھل ہوتا ہے جو کچھ کچھ ہمارے کیلے اور شکر قندی کی طرح ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ توڑ کے کھا لیتے ہیں. اس کا مزہ عجیب سا ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ بڑی پراپرٹیز اس میں ہوتی ہیں، بہت مقوی ہوتا ہے، لیکن کچھ عجیب ہیک ہوتی ہے تو کھا کے دیکھا پسند نہیں آیا. لیکن وہ یہ 2 چیزیں ان کی خوراک ہیں. ان میں سے ہزاروں آدمیوں نے کبھی زندگی میں گندم نہیں کھایا، کبھی چاول نہیں کھایا، کبھی کچھ نہیں کھایا، یہ 2 چیزیں کھاتے ہیں اور رہتے ہیں اسی طرح. لوگوں نے بتایا کہ ہم نے چاہا کہ تعلیم پائیں، انہوں نے پوچھا تعلیم دے کے کیا کرو گے، انہوں نے کہا ہم تمہیں ملازمت دیں گے. ملازمت سے کیا ہوگا کہ تمہیں پیسے ملیں گے، پیسوں کا ہم کیا کریں گے، اچھا کھانا کھاؤ گے تو ہم بھی کھا رہے ہیں. تو اس لیے وہ یہ عجیب بات ہے. اب اگر وہ اسلام لے آئیں تو آپ انہیں کہیں کہ نہیں تم کیکڑا مت کھاؤ، امام مالک نزدیک جائز ہے، تو اس لیے میں کم از کم اعتراض نہیں کروں گا فوری طور پر، وہ پھل بالکل جائز ہے. اب اگر وہ اسی طرح جنگل میں رہتے رہیں، میں ان سے کہوں گا خواتین سے کہ آپ اپنا لباس زیادہ مکمل کر لیجیے، اس کے علاوہ میں انہیں کوئی اور کام کرنے کو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ عادات کا معاملہ ہے، شریعت نے آزاد رکھا ہے. ایک مقامی رواج ہے، اگر وہ آج سارے قوم اسلام قبول کر لے اور اسی طرح رہنا چاہے تو شرن کوئی چیز مانے نہیں ہے، الا یہ کہ لباس میں تھوڑی سی مزید توسیع کر کے اپنے جسم کے کچھ حصوں کو اور ڈھاک لیں، باقی جنگل میں درخت پر رہنا چاہیں درخت پہ رہیں، وہ کیلے کی طرح کا پھل کھانا چاہیں وہ کھائیں، شہر میں بسنا چاہیں پکے مکان میں رہیں نہ رہیں یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ ڈنڈا مار کے کیکڑا کھا لیتے ہیں تو میں کہوں گا امام مالک کے نزدیک کیکڑا بھی جائز ہے، سمندر کی غذا جائز ہے، اس لیے شرن کوئی حرام کام نہیں ہے. وہ پوری زندگی اسی طرح گزارتے رہیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، زکات تو ظاہر نہیں دیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں ہوگا، اس لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں ان کے ایک اچھا مسلمان ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ مثال ہے عادات کی کہ شریعت نے عادات کے معاملے میں لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے. یہ بات میں نے تفصیل سے اس لیے بیان کی کہ ہم میں سے بہت سوں کا یہ انداز ہے، سب کا، ہمارے پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی اور علاقے کے مسلمانوں کا، کہ انہوں نے اپنے علاقے میں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ سب کو دین سمجھتے ہیں، اور اس کو دین سمجھنے کے بعد زبردستی کہتے ہیں ہمارے طریقے پر عمل کرو. اگر کوئی ہمارے برصغیر کے لوگوں کے ہاتھوں اسلام قبول کرے، اسے زبردستی شلوار پہنائیں گے، قمیض پہنائیں گے، صدری پہنائیں گے، قراقلی اڑوائیں گے، حالانکہ نہ قراقلی کا اسلام میں کوئی حکم ہے، نہ صدری کا، نہ شلوار کا، نہ اس طرح کے کپڑوں کا. جو پہنتا ہے پہنے دیجئے، آپ کو اس کے کپڑوں پر اگر کوئی حجاب کے اعتبار سے اعتراض ہے، یا کوئی مرد ریشم پہنتے ہیں وہ اعتراض ہے، یا عورتیں مردانے کپڑے پہنتی ہیں مرد زنانے پہنتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو درست کر دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو کسی خاص علاقے کے کلچر کا پابند بنانا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، کبھی نہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شخص اسلام قبول کرنے آیا ہو پہلے اس کا لباس بدلوایا ہو. ابو جہل ابو لہب جو لباس پہنتے تھے وہی بقیہ صحابہ بھی پہنتے تھے، صحابہ مسلمان ہو جاتے تھے، کبھی نہیں ہوا کہ تم اپنا لباس بدل لو. ہاں اگر کسی کے لباس میں کوئی غلطی تھی تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ بات غلط ہے، اتنا حصہ درست کر دو باقی ٹھیک ہے. یہ مختصر گزارش تھی شریعت کی حکمت تشریح اور مقاصد شریعت کے بارے میں. اختصار کے ساتھ اجتہاد کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. شریعت کے بنیادی احکام تو قرآن و سنت سے معلوم ہوتے ہیں، اور شریعت کے اصل دو ماخذ یہی ہیں، صرف قرآن مجید و سنت اصل ماخذ یہ دو ہیں. دو ثانوی ماخذ اور ہیں جو براہ راست قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، وہ ہیں اجماع اور اجتہاد. اجتہاد تو خود حدیث سے ثابت ہے، بالواسطہ قرآن پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اجتہاد کو ایک مستقل بذات ماخذ فقہ یا ماخذ شریعت مانا گیا، فقہ اسلام نے اس کو تسلیم کیا، حدیث سے اس کا اس بات ہوتا ہے. اجتہاد کی بہت سی شکلیں ہیں، جن میں سے ایک اہم اور بنیادی شکل قیاس کی ہے، اس لیے بعض فقہا چوتھا ماخذ قیاس کو قرار دیتے ہیں، بعض اجتہاد کو. ان دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، اجتہاد ایک بڑی چیز ہے، قیاس اس کا ایک بڑا شعبہ ہے. اجتہاد کے معنی شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کے نہیں ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن پاک کے احکام قطعی ہیں ہمیشہ کے لیے ہیں، سنت کے احکام قطعی ہیں اور دائمی ہیں ہمیشہ کے لیے ہیں. جہاں اگر گنجائش ہے تبدیلی کی اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، جہاں تبدیلی کی گنجائش ہے اس کا ذکر بھی حدیث میں ہے. اس گنجائش کے علاوہ کوئی نرمی یا تبدیلی یا ترمیم و تنسیخ شریعت کے احکام میں نہیں ہو سکتی. لہذا اجتہاد کے یہ معنی تو بالکل نہیں ہے کہ جہاں کسی عمل میں مشکل پیش آئے اجتہاد سے اس کو تبدیل کر دو. اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ کسی ایسی صورتحال میں جس کے بارے میں کوئی براہ راست حکم قرآن مجید و سنت میں موجود نہ ہو، قرآن و سنت کے احکام پر غور کر کے اس کا حکم معلوم کیا جائے، یہ اجتہاد ہے. گویا اجتہاد ایک عمومی اصول ہے، اس کی کئی ذیلی قسمیں ہیں جن میں سے قیاس بھی ہے. قیاس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قیاس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک اصل حکم ہے، ایک بعد میں آنے والی صورتحال ہے. بعد میں آنے والی صورتحال اور اصل حکم میں کوئی چیزیں قدر مشترک ہیں، جن قدر مشترک کی بنیاد پر وہ حکم آپ نئی صورتحال پر منطبق کر دیں. جیسے میں نے نشہ و رشیہ کی مثال دی تھی کہ حدیث میں آیا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے کہ شراب حرام ہے، خمر حرام ہے. خمر عربی زبان میں انگور یا گنے یا جو سے بنی ہوئی شراب کو کہتے تھے. اب جب بعد میں افیم کا ذکر آیا، سوال پیدا ہوا کہ افیم کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اب ظاہر ہے افیم اور شراب الگ الگ چیزیں ہیں، شراب الگ چیز ہے، افیم الگ چیز ہے. تو شراب پر لوگوں نے غور کیا، فقہ اسلام نے، کہ شراب میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہے؟ ظاہر ہے اس کا مائع ہونا تو حرمت کی دلیل نہیں ہے، اگر مائع ہونا حرمت کی دلیل ہوتی تو پانی بھی حرام ہوتا، دودھ بھی حرام ہوتا، چائے بھی حرام ہوتی، شربت بھی حرام ہوتا. اس کا مثلا سرخ رنگ کا ہونا بھی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ شربت بھی سرخ رنگ کا ہو سکتا ہے، پھلوں کے جوس بھی سرخ رنگ کے ہو سکتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری صفات ہیں جو غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس وجہ سے وہ حرام نہیں ہے. جس وجہ سے حرام ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اس کا نشاور ہونا ہے. تو اگر نشاور ہونے کی وجہ سے شراب حرام ہے تو نشاور ہونے کی وجہ سے افیم کو بھی حرام ہونا چاہیے. یہ قیاس کی ایک مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس کی بنیاد پر احکام کا استنباط کیسے ہوتا ہے اور نئے احکام کیسے نکالے جاتے ہیں. اجتہاد کے لفظی معنی ہے انتہائی کاوش اور انتہائی کوشش. انتہائی کاوش اور انتہائی کوشش، یہ انتہائی کا لفظ اس مفہوم میں شامل ہے. فقہاء نے اس کی تعریف کی ہے استفراغ الوسع. استفراغ کے معنی ایگزاسٹ کر دینا اور وسع کے معنی صلاحیت. ٹو ایگزاسٹ یور کیپیسٹی، ٹو ایگزاسٹ یور کیپیسٹی ٹو ڈسکور دی شریعہ رولنگ اباؤٹ اے نیو سچویشن ان دی لائٹ آف دی قرآن اینڈ سننا. یہ ہے اجتہاد، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نئی صورتحال کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو پورے طور پر استعمال کر ڈالنا، جس کے سے آگے صلاحیت استعمال کرنے کی گنجائش نہ ہو. اس عمل کا نام اجتہاد ہے. یہ اس کے معنی ہے اور یہ اس کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اجتہاد کی اجازت دی. صحابہ کرام نے حضور کے زمانے میں اجتہاد کیا اور حضور کو آگے بتایا. عمار بن یاسر کی میں نے مثال دی، جن کے اجتہاد کو حضور نے جائز قرار نہیں دیا، اسے کہا کہ تمہیں یہ تم نے درست رائے قائم نہیں کی. اس طرح سے اور بھی مثالیں ہیں جس میں صحابہ کرام نے اپنی رائے سے ایک حکم معلوم کیا اور اس حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے اجتہاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے تھے، لیکن جسے آج کل انگریزی میں کہتے ہیں باڈی لینگویج ایسی ہوتی تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ پوچھا جاتا تو آپ اس کا کوئی اور جواب دیتے. یہ بعض ذرا غور سے سنیے گا. ایک صحابی کو دوران سفر غسل کی ضرورت پیش آ گئی، وہاں پانی موجود تھا، لوگوں کے پاس سفر میں قافلے میں پانی تھا. لوگوں نے کہا غسل کرنے، کہنے کی بڑی سردی ہے. وہ گئے تیمم سے کام لیا اور تیمم کر کے آگے نماز پڑھا دی. بعض لوگوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے آپ کے پیچھے، انہوں نے کہا نہیں میں پڑھاؤں گا، نماز پڑھا دی. اب بعض لوگوں کو تامل رہا کہ پانی کی موجودگی میں انہوں نے غسل نہیں کیا تو کیا نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت سردی تھی اور قرآن پاک میں آیا ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مجھے لگا کہ میں نے غسل کیا تو میں مر جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے آپ نے کچھ نہیں فرمایا، گویا اس کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کا مسکرانا اور آپ کا زبان سے کچھ ارشاد نہ فرمانا، اس سے بعض فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ افضل یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے ایسے موقع پر، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو شاید گنجائش ہے. یعنی اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ افضل کیا ہے، عظیمت کیا ہے، اور رخصت کی گنجائش کہاں ہے. یہ ایک اجتہاد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی طور پر پسند فرمایا، جزوی طور پر ایک گنجائش رکھ دی کہ دوسرے نقطہ نظر کی بھی گنجائش ہے. اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور بعض جگہ آپ نے اتنا پسند فرمایا کہ جس نے اجتہاد کیا تھا اس کے لیے دعا فرمائی اور بڑی تائید فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاضی بنا کر یمن بھیجے گئے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا جو بڑا دلچسپ بھی تھا، کہ لوگ ایک حضرت علی کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو معلوم ہوا کئی جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے. پوچھا کیا ہے تو معلوم ہوا کسی شخص نے جنگل میں شیر کا شکار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا تھا اور گڑھے کو گھاس پھوس سے بند کر دیا تھا، وہاں کو گوشت ووش رکھا یا جانور شکار کا رکھا. جب شیر نے وہاں چھلانگ لگائی تو وہ گڑھے میں گر گیا، اور مقصد یہ تھا کہ گڑھے میں جب شیر گر جائے تو اس کو شکار کیا جائے. تو اس کامیابی کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ وہاں جمع تھے اور ہجوم اس گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا. جب ہجوم میں لوگ پیچھے سے دھکا دیتے ہیں، پیچھے والوں کو پتا نہیں ہوتا کہ آگے والا کتنے کنارے پر ہے، تو ایک صاحب گر گئے. جب ایک صاحب اس میں سے گرے تو شیر نے ان کا ہاتھ یا پاؤں پکڑ لیا. اس کو بچانے کے لیے اس نے کسی اور کا ہاتھ پکڑا، وہ صاحب بھی گر گئے. انہیں تیسرے کا ہاتھ پکڑا، وہ بھی گر گئے. چار آدمی اس میں گر گئے. اور ظاہر ہے چاروں کو شیر نے پھاڑ کھایا، وہ بھوکا ہوگا، غصے میں تھا. اب یہ بات ہوئی کہ ان چار آدمیوں کے خون کا ذمہ دار کون ہے. مختلف باتیں لوگ کہہ رہے تھے، کسی نے کہا کہ جس نے گڑھا کھودا ہے وہ ذمہ دار ہے، کسی نے کہا کہ جس نے پیچھے دھکا دیا تھا وہ ذمہ دار ہے. نہیں پتا ہجوم میں کیا پتا چلتا ہے کس نے دھکا دیا، سبھی دے رہے ہوتے ہیں، ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوتا ہے. پھر چار آدمی ہیں، ایک براہ راست شیر کے پنجے سے گرا، ایک کو دوسرے نے پکڑا، دوسرے نے تیسرے کو پکڑا، تیسرے چوتھے کو پکڑا، اپنی جان بچانے کے لیے آدمی کرتا ہے. سیدنا علی بن ابی طالب نے ہدایت کی کہ ان چار آدمیوں کی دیتوں کے چار مختلف احکام ہوں گے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، چار مختلف احکام ہوں گے. ایک شخص کی دیت مکمل طور پر بیت المال پہ ہوگی، ایک شخص کی دیت ایک چوتھائی وہ لوگ دیں گے جو یہاں موجود ہیں، اور تین چوتھائی وہ دے گا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا. اگلے کی دیت کو اسی طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اور اس کی بڑی ایک لاجیکل انہوں نے وضاحت کی جو بڑی تفصیل، مطلب وقت ملا تو میں بیان کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب ہی ایسا فیصلہ کر سکتے تھے، اخزاہم علی، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، وہی کر سکتے تھے. یہ گویا وہ اجتہاد ہے جس کو حضور نے پسند فرمایا، اور یہ کہا کہ وہی ایسا فیصلہ کر سکتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں اجتہاد اس اعتبار سے بہت حوصلہ افزا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی منظوری ہر وقت لی جا سکتی تھی، اور جب بھی صحابہ کرام کو موقع ملتا تھا حضور کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے، وہاں سے اس کی اصلاح یا تصحیح ہو جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کا کوئی امکان موجود نہیں تھا، تو اب اس کی اصلاح یا تو اجماع کے ذریعے ہوتی ہے کہ ایک سے زائد اجتہادات ہیں تو ایک پر اجماع ہو گیا تو بقیہ اجتہاد ختم ہو گئے اور ایک اجتہاد باقی رہ گیا. لیکن اگر اجماع نہ ہو تو اب اس کی بنیاد محض قوت دلیل پر ہے، جس کی دلیل جتنی قوی ہے، جس کی شخصیت جتنی متقی و متدین ہے، اسی کے اعتبار سے اجتہادات کو قابل قبول یا ناقابل قبول قرار دیا جائے گا. امت مسلمہ نے جن بزرگوں کے اجتہادات کو ان کے اخلاق اور تقوی و کردار کی وجہ سے، علم کی وجہ سے قابل قبول سمجھا، وہ مشہور و معروف ہیں. ان میں یہ مذاہب فقہ کے بانی ائمہ بھی شامل ہیں، دوسرے فقہا بھی شامل ہیں. وہ بھی فقہا شامل ہیں جو مذاہب کے بانی تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی حیثیت اتنی غیر معمولی ہے کہ لوگ آج تک ان کے خیالات اور اجتہادات کی پیروی کر رہے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن قیم کسی مستقل بذات فقہی مسلک کے بانی نہیں ہیں، لیکن اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے اجتہادات کو دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کسی مستقل بذات فقہی مسلک کے بانی نہیں ہیں، لیکن ان کے اجتہادات کی پیروی بہت سے لوگ کرتے ہیں. مجتہدین کے بہت سے درجے ہیں، مجتہدین سب ایک درجے کے نہیں تھے. ہر مسلک میں، ہر فقہ میں مجتہدین کا کام اور مجتہدین کے کام کی اہمیت مختلف درجات اور مختلف انداز رکھتی ہے. جب شروع کا زمانہ تھا، دوسری تیسری صدی ہجری کا زمانہ تھا، تو فقہ اسلام کے سامنے بنیادی کام دو تھے. مثلا جب امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ حضرات مصروف عمل تھے، ان کے سامنے بنیادی کام دو تھے. ایک بنیادی کام یہ تھا کہ قرآن مجید اور سنت کے احکام کی تعبیر کرنے کے اصول وضع کریں، اور یہ بتائیں کہ قرآن و سنت سے احکام کیسے نکالے جائیں گے، قرآن مجید اور سنت کے کسی حکم میں تعارض معلوم ہو تو اسے کیسے دور کیا جائے، قرآن پاک کی دو آیات میں تعارض معلوم ہو تو اسے کیسے دور کیا جائے. یہ جو بنیادی سوالات تھے، جن کو آپ بیسک اسٹرکچرل کوشچنز کہہ سکتے ہیں، ان سوالات کا جواب دینا ان کی بنیادی ذمہ داری تھی. دوسرا کام ان کے ذمہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کو جو فوری مسائل درپیش ہیں، جو بڑھتی ہوئی اسلامی ریاست اور پھیلتے ہوئے مسلم معاشرے کو روزمرہ پیش آ رہے ہیں، ان کا جواب دے دیا جائے کہ امت مسلمہ اطمینان کے ساتھ شریعت پر عمل کر سکے. یہ دو قسم کی ضروریات تھی جن کی تکمیل کا یہ حضرات سامان کر رہے تھے. ان حضرات میں سے کس نے کتنا کام کیا اللہ بہتر جانتا ہے. ان میں سے بعض کے کام کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، بعض کے کام کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. قاضی ابن ابی شبرما بہت بڑے فقی تھے، بڑے فقی مسلک کے بانی تھے، لیکن ان کا کام آج ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے خود کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی، تصنیف فرمائی تو ہم تک نہیں پہنچی، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کام کی نوعیت کیا تھی. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کی یا ان کے تلامذہ کتابیں ہم تک آئیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کام کس نوعیت کا تھا. اس لیے یہ بنیادی کام جو اسٹرکچرل انداز کا تھا یہ ہو گیا اور یہ آج ہمارے پاس موجود ہے. یہ تو ایک سطح تھی اجتہاد کی جو دوسری تیسری صدی ہجری میں مکمل ہو گئی. اب اس سطح پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ اگر کوئی شخص آج اس سطح پہ کام کرے گا تو یا تو اسی نتیجے پہنچے گا جس پر وہ حضرات پہنچے. مثلا ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ خبر واحد واجب التعمیل ہے کہ نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ خبر واحد واجب التعمیل نہیں ہے، خبر واحد پر عمل درآمد نہیں ہوگا. وہ حدیث جو ایک صحابی نے ایک تابعی سے بیان کی ہو اور ایک تابعی نے ایک تبع تابعی سے بیان کی ہو، جو پہلے تین سطحوں پر ایک ایک آدمی کے ذریعے آئی ہو، وہ خبر واحد کہلاتی ہے. امام شافعی نے مکمل دلائل کے ساتھ کچھ 70-75 دلائل دی ہیں کتاب الرسالہ میں، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ خبر واحد واجب التعمیل ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ خبر واحد واجب التعمیل ہے. امام مالک نے کہا کہ خبر واحد واجب التعمیل ہے. اب خبر واحد کا واجب التعمیل ہونا طے ہو گیا. اب اگر کوئی شخص اس مسئلے پہ اجتہاد کرے گا تو کیا کہے گا؟ یہی کہے گا خبر واحد واجب التعمیل ہے، یا یہ کہے گا کہ واجب التعمیل نہیں ہے؟ واجب التعمیل نہیں ہے تو پھر سوال ہوگا کہ بالکل نہیں ہے یا بعض حالات میں ہے اور بعض میں نہیں ہے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ بالکل واجب التعمیل نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واجب التعمیل نہیں ہے؟ واجب التعمیل بعض حالات میں نہیں ہے، بعض میں ہے. جن حالات میں نہیں ہے ان کی نشاندہی بعض فقہا نے کی، اور جن حالات میں ہے ان کی نشاندہی کر دی. اب اگر کوئی آج اس مسئلے پر اجتہاد کرے گا تو ان تین میں سے کوئی ایک نقطہ نظر اختیار کرے گا. یہ تینوں نقطہ نظر اختیار کیے جا چکے. مثلا ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں جو صیغہ امر کے احکام آئے ہیں، جہاں یہ آیا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کرو، وہ کیا وجوب کے لیے ہے؟ کیا جائز ثابت کرنے کے لیے ہے؟ کیا اس کو مندوب اور مستحب ثابت کرنے کے لیے ہے؟ یہ تین شکلیں ممکن ہیں جہاں احکام کا ذکر ہے. چوتھی شکل تو نہیں ہے کہ جہاں قرآن میں صیغہ امر ہے وہاں حرام بتانے کے لیے ہے، یہ تو کوئی بات نہیں کہے گا. یہ تینوں باتیں کہیں جا چکی، تینوں کے دلائل بیان کیے جا چکے. اب جو آدمی اجتہاد کرے گا وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کہے گا تو تحصیل حاصل ہے، نئی بات کہے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان اس کی متحمل نہیں، انسانی عقل اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ کام کرو، آپ کہتے ہیں یہ نہ کرنے کا حکم ہے. اس لیے یہ بنیادی مسائل تو طے ہو گئے، اب اس کو ری اوپن کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جزوی مسائل امت کو پیش آتے رہیں گے، جزوی مسائل لامتناہی ہیں. جب تک مسلمان موجود ہیں، جب تک انسان موجود ہیں، جزوی مسائل پیش آتے رہیں گے، ان میں اجتہاد بھی ہوتا رہے گا. گویا اجتہاد کی دو سطحیں تو اتنی بدیہی ہیں جو ہر ایک کو نظر آ سکتی ہیں. جہاں تک اجتہاد کی پہلی سطح کا تعلق ہے اسے اجتہاد مطلق کہتے ہیں، اور اس کے اجتہاد کرنے والے کو مجتہد مطلق کہتے ہیں. مجتہد مطلق کا کام تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے جب فقہا نے یہ لکھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا تو ان کی مراد تھی مجتہد مطلق کے کام کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اجتہاد منتسب کا. اجتہاد منتسب جس کے عمل کرنے والے کو مجتہد منتسب کہتے ہیں، یعنی وہ اجتہاد جو کسی بڑے فقی کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے تفصیلات وضع کرنے کے لیے کیا جائے، جیسا امام محمد اور امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق کیا، امام مزنی اور ربیع بن سلیمان نے امام شافعی کے اصول کے مطابق کیا، اسد بن فرات اور یحیی بن یحیی نے امام مالک کے اسلوب کے مطابق کیا. یعنی بنیادی تصورات اور اصولوں میں وہ اپنے امام کے نقطہ نظر کے پیرو ہیں، لیکن اس کے اندر جو تفصیلات فراہم کرنے کا کام ہے وہ انہوں نے کیا. یہ مجتہد کا دوسرا درجہ ہے، مجتہد منتسب کہتے ہیں. تیسرا درجہ ہے مجتہد فی المسائل، جو جزوی مسائل میں اجتہاد کرتا. مسائل پیش آتے جائیں گے اور نئے اجتہادات ضرورت پیش آتی جائے گی. یہ تین درجے تو وہ ہیں جو تمام فقہا تسلیم کرتے ہیں، تمام فقہا کے نزدیک یہ تین درجے اجتہاد کے پائے جاتے ہیں. تیسرا درجہ ہمیشہ کھلا رہے گا، درمیانے درجے کی جب ضرورت پیش آئے گی اس سے کام لیا جائے گا، جب ضرورت نہیں ہوگی کام لینے کی ضرورت نہیں. اس میں احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ اگر اجتہاد کا دروازہ چوپٹ کھول دیا جائے اور ہر شخص اس میں داخل ہونے لگے تو پھر شریعت کے معاملات مذاق بن جائیں گے، شریعت کی تعبیر و تشریح کا معاملہ ناقصوں کے نااہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اس سے امت مسلمہ میں کنفیوژن اور التباس پیدا ہوگا. علامہ اقبال نے فرمایا ہے، ز اجتہاد عالمان کم نظر اقتداء بر رفتگاں محفوظ تر. کم نظر عالموں کے اجتہاد کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ جو پچھلے قابل اعتماد بزرگ گزرے ہیں ان کے اجتہاد پر بھروسہ کیا جائے اور ان کے نقطہ نظر کو قبول کیا جائے. اس لیے فقہ اسلام نے اجتہاد کے بارے میں کچھ شرائط عائد کی ہے جن کی سختی سے پابندی کرنے کی امت مسلمہ کو ہدایت کی گئی اور کوشش کی گئی کہ ان حدود کے اندر رہ کے اجتہاد کیا جائے. یہ اجتہاد آج بھی جاری ہے, آئندہ بھی جاری رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اس کی اجازت دی تھی, حضرت معاذ بن جبل کو پسند فرمایا تھا. حضرت معاذ کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی, اس لیے یہ حضور کی وصیت ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سوالات ہیں, کل کے بارے میں ہے, استہلاکی اور استعمالی چیزوں کے ربا کے بارے میں پھر بتا دیں. انسان کی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں, مال کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں, وہ دو طرح کا مال ہے. ایک مال وہ ہے کہ جس کو آپ نے خرچ کر کے کنزیوم کر دیا, وہ ختم ہو گیا, جسے یہ پانی ہے. میں نے آپ کے سامنے پی لیا, یہ ختم ہو گیا. اب اگر آپ مجھ سے یہ پانی مانگے, میں نے ادھار لیا ہو, تو میں آپ کو یہ پانی واپس نہیں کر سکتا. میں اس جیسا ایک اور پانی آپ کو واپس کر دوں گا, اتنا ہی پانی واپس کر دوں گا. دودھ ہے, شربت ہے, کھانے کی کوئی چیز ہے, شہد ہے, چینی ہے, حلوہ ہے, جو بھی ہے وہ میں نے کھا لیا. اب میں آپ کو واپس کبھی نہیں کر سکتا. میرا آپریشن کر کے کبھی آپ نکالیں تو اس شکل میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ استہلاکی کہلاتی ہے, جسے آپ نے کنزیوم کر دیا, کنزیومیبل. ایک چیز ہے استعمالی, جو یوز کرنے کی ہے. میں نے آپ سے گلاس مانگا, میرے پاس گلاس نہیں ہے, مہمان آئے, دے دیجئے, میں گلاس استعمال کروں گا, مہمان کو پانی پلاؤں گا, آپ کا گلاس واپس کر دوں گا, جیسا لیا تھا ویسا ہی واپس کر دیا. یہ استعمالی ہے. ربا کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ ربا ان چیزوں کے لین دین میں ہوتا ہے جو استہلاکی ہوں. استعمالی چیزوں کے لین دین میں ربا نہیں پایا جاتا. یہ ایک عام اصول ہے, اس میں مستثنیات بھی ہیں, کوئی کلیہ نہیں ہے. ربا کے اکثر و بیشتر احکام استہلاکی چیزوں میں چلتے ہیں, استعمالی چیزوں میں نہیں چلتے. اجتماعی سنتوں کو انفرادی سنتوں پر فوقیت حاصل ہے, پھر حقوق اللہ کو حقوق العباد پر فوقیت کیوں نہیں؟ حقوق العباد کو یقیناً حقوق اللہ پر فوقیت حاصل ہے, درجہ حقوق اللہ کا بڑا ہے, لیکن چونکہ انسان کمزور ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں میں, بعض حالات میں انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ حقوق العباد کو ترجیح دے اور حقوق اللہ کو فی الحال نظر انداز یا ملتوی کر دے. یہ صرف اجازت کی بات ہے, افضلیت کی بات نہیں ہے. گزشتہ لیکچر میں امام حنیفہ کے طریقے تدریس کا آپ نے ذکر فرمایا, جو بہت دلچسپ لگا. ان کے پڑھانے کا یہ طریقہ کسی کتاب میں درج ہے یا آپ کا استنباط ہے؟ یہ ان کے تمام تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اس زمانے میں بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ تھا. آپ اس طریقے کو دیکھنا چاہیں تو امام محمد کی کتابیں دیکھیں, خاص طور پہ امام محمد کی دو کتابیں ہیں, کتاب الاصل جو کتاب المبسوط کہلاتی ہے, اور دوسری ان کی کتاب ہے جو 5-6 جلدوں میں ہے, کتاب الحجت علی اہل المدینہ, جس میں انہوں نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلافات جن معاملات میں, اس پہ بحث کی ہے. اس میں ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے قال ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ نے کہا, قلنا ہم نے یہ کہا, قال انہوں نے کہا, قلنا 20-20 صفحے تک قال قلنا قال قلنا قال قلنا کی بحث چلتی ہے, جس میں سب لکھا ہوا ہے کہ کس نے کیا کہا. پھر اخیر میں ایک چیز پہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے. امام شافعی کی کتاب العلوم پڑھیں, اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ کتاب میں یہ بحثیں ہیں کہ جب میں عراق گیا تو میری ایک فقیہ سے بحث ہوئی, امام محمد کا تذکرہ ہے, انہوں نے یہ کہا میں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا میں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا میں نے یہ کہا, بالآخر وہ مان گئے کہ تم صحیح کہتے ہو. یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس میں استنباط کی ضرورت نہیں. یہ آپ کوئی پرانی کتاب اٹھا کے المدونہ دیکھ لیں, اس میں بھی ایسے ہی ہے. سوال نمبر 2, شراب اور ہیروئن کے علاوہ قیاس کی کوئی اور مثال بتائیں. قیاس کی سارے فقہی احکام قیاس کی بنیاد پر ہیں, جتنی مثالیں بھی ہوں, لیکن یہ مثال چونکہ بڑی واضح اور آسان ہے اس لیے میں نے دے دی. کل روزہ افطار کرنے کے حوالے سے الی اللیل پر بات کرتے ہوئے سورج کی ٹکیا کے غروب ہونے یا اس کے اثرات غائب ہونے بات ہوئی. لیل کی وضاحت کے لیے کیا ان چیزوں کو دیکھا جائے گا, یا نبی اکرم کی سنت اس معاملے میں کیا تھی وہ دیکھا جائے گا؟ اس معاملے میں واضح روایات منقول ہیں جس میں آپ نے جلد افطار کرنے کا حکم دیا ہے, خود بھی جلدی فرمائی. ایسے میں کیا ایک گروہ کی رائے درست دوسرے کی رائے غلط نہ قرار پائے گی؟ میرے نزدیک پہلے گروہ کی رائے درست ہے اور دوسرے گروہ کی رائے غلط ہے, لیکن اس کے درست ہونے کا امکان ہے. میں یہ کہتا ہوں, یعنی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ لیل کے لفظ کی ایک فہم ہے جس کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں، میں بھی اسے غلط سمجھتا ہوں، صحیح نہیں ہے، لیکن اسے گمراہی نہ کہیں، اسے یہ نہ کہیں کہ وہ اسلام سے انحراف ہے. ایک فہم میں غلطی ہو سکتی ہے. وہ حدیث درست ہے جس میں روزہ پہلے افطار کرنے کا حکم ہے، وہ اس کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جی روزہ افطار پہلے کرو جیسی رات شروع ہو جائے، جب رات شروع ہو جائے تو فوراً کر لو، ابھی رات ہی شروع نہیں تو آپ نے افطار کیسے کر لیا. اب مثلاً ایک اور مثال میں آپ کو دوں، امام احمد بن حنبل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب سورج کی ٹکیا چھپ جائے، یہ ان کا کہنا ہے، جب سورج کی ٹکیا چھپ جائے تو سمجھا جائے گا کہ رات شروع ہو گئی. اب سورج کی ٹکیا چھپ جائے تو کیسے؟ بعض حنبلی فقہا نے کہا کہ اگر درمیان میں کوئی بڑا پہاڑ ہو اور پہاڑ کے پیچھے سورج کی ٹکیا چھپ گئی، آپ کو اس کی شفق بھی نظر نہیں آ رہی، آپ گاؤں بیٹھے ہوئے، تو کیا آپ کا یہ فرض ہے کہ جا کے اوپر چڑھ کے دیکھیں؟ اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، کیا اس زمانے میں اوپر چڑھ کے دیکھیں واقعی ٹکیا ڈوبی کہ نہیں ڈوبی؟ اور اگر آپ پہاڑ پہ چڑھیں گے، دو گھنٹے لگیں گے اوپر جانے میں، دو گھنٹے نیچے آنے میں لگیں گے، تو عشاء ہو جائے گی. تو امام احمد نے فرمایا، ان کے فقہا نے کہ نہیں، اوپر جا کے دیکھنے کی شرط نہیں ہے، ویسے بھی ہو جائے گی. یہ انہوں نے ایک رائے دے دی. اب ہو سکتا ہے کہ پیچھے سورج موجود ہو. اب اس پر جو لوگ حنبلی نہیں تھے، انہوں نے حنبلیوں کا مذاق اڑایا اور حنبلیوں کے طرح طرح کے لطیفے بنائے. ہر جگہ لوگ کر لیتے ہیں. ایک صاحب نے ایک مرتبہ ایک حنبلی سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا تھا، میں روزہ افطار کرنے کے لیے اترا، ابھی سورج تھا تو میں، میرا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، سورج اونٹ کے پیچھے تھا، میں سمجھا ڈوب گیا. آپ نے کہا تھا وہ کھڑے ہو کے دیکھنے کی ضرورت تھی، میں نے روزہ افطار کر لیا. جب روزہ افطار کیا تو اونٹ چل پڑا تو سورج موجود تھا، بتائیے میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا. اب یہ ایک دوسری انتہا ہے. امام احمد کا مقصد یہ نہیں تھا. امام احمد یہ بیان فرما رہے تھے کہ شریعت نے غیر ضروری مشکل کا حکم نہیں دیا، حرج کا حکم نہیں دیا. اگر اس دور میں یا آج کے کسی دور میں نہ آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، نہ آپ کے پاس جنتری ہے، اور درمیان میں اتنا اونچا پہاڑ ہے جس پہ چڑھنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے، تو کیا شریعت کہتی ہے کہ جب آپ کو خیال ہو رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا اور اس کی ٹکیا نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو کیا آپ پہاڑ پہ چڑھ کے اوپر چڑھ کے دیکھیں گے واقعی ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ امام کہتے ہیں کہ ضروری نہیں. اب اس کو اتنا ایکسٹینڈ کریں کہ اونٹ کے پیچھے بھی اگر چھپ گیا تو آپ مان لیں، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. شریعت کے احکام کے پیچھے حکمتوں کی موجودگی کے بارے میں جو دلائل کتابوں میں موجود ہیں، وہ آپ نے بنائے، ان کے نام دوبارہ دہرا دیں. اگر عربی آپ جانتی ہیں تو سب سے پہلی کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام، قواعد الاحکام فی مصالح، مصلحت کی جمع ہے مصالح، الانام یعنی مخلوق کی، انام کے معنی مخلوق، انسانوں کی مصلحتوں کے قواعد کا بیان، یہ ہوا اس کا مفہوم ہے. یہ علامہ عز الدین ابن عبد السلام کی کتاب ہے. دوسری کتاب ہے امام شاطبی کی الموافقات، جو 4 جلدوں میں ہے. تیسری کتاب شاور اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالغہ ہے، خاص طور پہ اس کی 2ری جلد. ملکیت ناقص کو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا، جو ملکیت تام نہیں ہے وہ ملکیت ناقص ہے. ملکیت ناقص کو ڈیفائن کی ضرورت نہیں، ایک چیز کو ڈیفائن کرنا کافی ہوتا ہے. جب رات اور دن کا سوال ہو، رات کو ڈیفائن کر دیا تو جو باقی بچا وہ دن ہے. یہ تو ایک عقلی بات ہے. اور تو کوئی سوال نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.